Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri tekrar dini hakkında, imanımız hakkında, inancımız hakkında bu derslerden birini daha yapmaya muvaffak eyledi. Muvaffak eyleyecek inşallah. Başlattığına göre sonuna, tamamına erdirmek de ona aittir. Bu bizim için büyük bir lütuftur, ikramdır, inamdır, ihsandır. İnsan nimet şükrünü eda etmelidir. Kıymet bilmelidir. Bakın, dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Bunların çoğu kafirdir. Ne demek kafirdir? Yani Allah-u Teala'nın İslam dinine inanmayan, inanıyorum dese de imanları muteber olmayan kimselerdir. 1,5 milyar kadar Müslüman geçinen var. Bunların da ne kadarının imanı Allah katında muteberdir? İşte epey derslerdir, aylardır bunları müzakere ediyoruz, gözden geçiriyoruz. Şimdi bu iman nedir, inkar nedir? Mümin, Müslim kimdir, kafir kimdir? Bununla ilgili dersler yapıyoruz. Özellikle Müslüman iken kendisini kafir eden, dinden çıkaran, yani mürtet haline getiren inançlardan bahsediyoruz. Epey derslerdir konumuz bu. İmansız ölen, imansız yaşayan, imansız ölen kişi estaizu billah vellezine keferu lehum naru cehennem. İmansızlar için cehennem ateşi var. Bu ehli kitap da olsa, Yahudiyet üzere olsa, Nasraniyet üzere olsa, Hristiyanlık üzere olsa fark etmez. Bunlar kafirlerdir. Yani Müslüman olmayan herkes kafirdir. Yoksa efendim bazı hocaların, ilahiyatçı hocaların dediği gibi adam Müslüman olmayabilir ama kafir de olmayabilir. Böyle iki durak arasında bir durak tespit etmişler ama belediye o durağı kabul etmiyor yani. Kendi kendine korsan bir durak bu. Allah'ın dinde böyle iki menzile arasında bir menzile, iki konak arasında bir durak yok. Bir insan ya kafirdir ya Müslümandır. Müslüman değilse bu kafirdir. Kafir olanlar için de cehennem ateşi vardır. Neymiş efendim? İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a inanıyormuş, Tevrat'a, İncil'e inanıyormuş. Bizim peygamberimizin de yalancı olmadığına inanıyormuş ama Müslüman olmuyormuş, gerek de yokmuş. Kendi dininde kalabilirmiş. Var mı böyle bir safsata ya? Bunu diyen hoca da kafirdir. Ve müşriktir ve mürtettir. Kafirler için cehennem ateşi vardır. La yukda aleyhim feyemutu. Onların canı çıkmaz ki ölsünler. Onlar hakkında ölüm kararı alınmaz ki ölsünler de kurtulsunlar. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Cehennemin azabından da hiçbir şey hafifletilmez ki biraz efendim yenliklesinler, dinlensinler. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ Her dinsiz, imansız, kitapsız kafiri böyle cezalandıracağız. Kur'an bu ya. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا Onlar orada bağıracaklar, çağıracaklar, hayvanlar gibi havlayacaklar, avlayacaklar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Ya bak biz şimdi rahat yerdeyiz kardeşler. Ateşe düşmüşün halinden anlamayız ya. Bir ufak bir yeri yanan bilir bunu ya. Her tarafını ateş kaplayan insanın durumu çok vahim olur. Ne olur ya Rabbi çıkar bizi. Yaptığımız işleri, dünyadaki kafirlikleri, şirk sözlerini söylemeyeceğiz. Sana isyan hareketleri yapmayacağız. Evet, bizi çıkar, yapmadığımız şeyleri yapacağız. İman edeceğiz. Müslüman olacağız. İman şartlarını güzel anlayacağız. Kafir edecek sözlerden içtinap edeceğiz. Kaçınacağız, sakınacağız. Böyle bağıracaklar. 70 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene bunlar ahiretin seneleri için hiçbir şey değil. Ve inne yevmen inde rabbike kelfi senetin mimma teuddûn. Başka bir ayet-i celile de Rabbimiz buyuruyor. Senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Şimdi dünyadaki 1000 seneyi koy bir yere, bu bir tarafa buraya, Allah katındaki bir gün işte o 1000 seneye denk gelir. 1000 sene yanarsın, amma yandım dersin. Mevla buyur ki daha bir gün oldu. Kim dayanacak buna? O zaman ne cevap verirler sana? Evelem nuammirkum ma tedekkeru fî men tedekkera. Düşünüp yola gelenin, anlayıp dinleyenin, doğruyu hakkı bulmak isteyenin, gereksinim duyduğu bir süre, bir ömür, bir hayat vermedik mi size? Kim ne diyecek şimdi? Ha bu saatte ister film seyret, ister dizi seyret, ister efendim oyun oyna, göbek at, gıybet et, yalan konuş, iftira yap, ne yaparsan yap. İstersen de aç Flash TV'yi, efendim televizyon, yoldayım, at Lale Gül FM'i, 88.4 aç. Efendim şimdi arabalarda dinleyebilirsiniz. Bu konuşma veriliyor. Şimdi bu ömür verilmedi mi size? Verildi. Bu ömür, hayat ve dakikalar, saniyeler zarfında Allah'ın dinini anlayacak kadar efendim ağrısız, sancısız, öyle ya şimdi bas bas bağırsan bir yerine bir sancı girse bunu dinleyemezsin, dinlesen de bir şey anlayamazsın. Sağlıklı bir hayat verilmedik mi, vermedik mi size soruyor cehennemde yananlara. Ne diyecek? Tabii ki verdin diyecek yani. Bu işleri anlamak için öyle 100 sene yaşamak lazım değil ki. Ve cehakumun nedir? Size uyarıcı bir vaiz, bir peygamber, bir alim gelmedi mi? E geldi. Fezûku, o zaman tadın, bu azabın tadına bakın ve bakmaya devam edin. Femâli zâlimîne min nasîr. Zalimlerin yardımcısı yok. Ne demek zalim? Bir şeyi mahallinin gayrine koyan zulmetmiş olur. Yersizlik ve haksızlık yapmış olur. Şu ömür sermayesi, şu saatler, şu dakikalar Allah rızası için boşa geçirilecek şey değil. İman kazanılacak, iman korunacak, iman kurtarılacak bir saatler, vakitler efendim Allah bize lütfetmişken, ihsan etmişken şimdi bunu harcamayalım. Allah rızası için birbirine telefon edelim, mesaj çekelim. Efendim hemen haberdar edelim. Sohbet başladı, ders başladı. Zaten ona 10 dakika, 15 dakika bir şey. Şurada imandan bahsediyoruz. İman tazeliyoruz. İmanımızı kurtarmaya ve korumaya gayret ediyoruz ya. Şu dünyadan götüreceğimiz bir tek iman selametidir. Allah bize iman selametiyle çene kapamak nasip etsin. Yoksa ata binen de ölecek, uçağa binen de gidecek yani. Bunun sonu yok. Hastası da sağlamı da, amiri de memuru da. Hepimiz o toprağa gireceğiz. Onun için münker nekir sualler başlamadan, ebedi ahiretin geçit dönemi başlamadan, sonsuz hayat önümüze çıkmadan evvel, şu sayılı nefeslerde ne olur doğru Müslüman olalım. Bizi yaratan, yaşatan, yediren, içiren, bu kadar içimizi dışımızı nimetleriyle kaplayan, kuşatan Rabbimiz var ya. Bize en ufak bir iyilik edenler ne kadar para alıyorlar bizden ya. Yani şu nefesler, şu ciğerler, böbrekler, beyinden tut, en ince ücra köşesine kadar her yer kılcal damarlarından tut. Her yer kanla çalışıyor, damarlarla, sinirlerle. Allah'ımız bizi sapasağlam işletiyor, çalıştırıyor. Bu Allah'ımıza şükretmek gerekmez mi? Bunun gönderdiği dini anlamak gerekmez mi? Böyle dine değer vermeyip de ne konuştuğumdan sana ne? İstediğimi yerim, istediğimi derim, istediğim şey sarı çizmeli Mehmet Ağa değilsin. Hürriyet var, istiklal var. Bana anlatma. Ezrail Aleyhisselam kıtlağını dayandığı zaman ona anlat. Hürriyet var, ne alıyorsun beni diye. Bana anlatma. Ölmekten kurtuluyorsan o zaman ben derim ki sana kral sensin, ağa paşa sensin. Ne yaparsan yap. Ama ölmekten kurtulamıyorsa kimse, herkes haddini bilmek durumunda. Bizim bir hoca efendi caminin komşusuna ne dedi? Yahu dedi, bu kadar senedir komşuyuz. Efendim minare düşse dedi evin yıkılacak. Bir kere de seni namazda görmedim ya. O da ona demez mi ki? Hoca hoca benim tıkırım yerinde, tuzum kuru. Sen işine bak, işine dedi. Hoca da lafın altında kalır mı? Oflu hoca. O da dedi ona ki bana bak dedi. Balat'ın köpeklerinin de dedi tuzu kuru tıkırı yerinde dedi. Kemik bulan yalıyor gidiyor dedi. Ama belediye zehirleyince anlıyor dedi. Ne demek istedi ona? Yani şu anda sağlıklı olabilirsin. Şu anda keyfin yerinde, moralin güzel olabilir. Şu anda efendim istediğin programın karşısında takara makara yapabilirsin. Ama bunun bir sonu var. Onun için saat kaç? Akşam mı geçti, yatsı mı çıktı? Allah ne istiyor? Secde mi edeceğiz? Efendim hangi sözü söylemek haram? Hangi sözü Allah razı değil? Hangisinden razı? Hesap etmek zorundasın. Sen kulsun. Kulluğunu bilmek zorundasın. Ben bir şey tanımıyorum, takmıyorum diyene denecek bir söz yok. Ama biz ki Müslümanız, Müslüman teslim olmuş. Allah'a kendini teslim etmiş kul demektir. O zaman haddini bilmek, dinini bilmek ve bu dine sahip çıkmak hepimizin vazifesidir. E şimdi bu başka bir nimet. Yani 7 milyar insandan 1 milyar küsur Müslüman içerisinde bulunuyoruz. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir seçkinlik, büyük bir imtiyaz. Zelke fadlullah yuti men yeşâ. Bu Allah'ın lütfu keremi bunu dilediğine verir. Kur'an böyle söylüyor. Bundan dolayı çok hamdü senalar ederiz. Bir de bulunduğumuz vatan ve memleket açısından da ele alırsak. Yani etrafımız ateş çemberi. Her yer kaynayan kazan gibi. Fas'tan Yemen'e kadar. Görüyorsunuz bütün dünya ateş altında. İnsanların güvenliği yok. İnsanlar camiye cemaate gidecek güvenlikleri yok. Efendim doğruyu konuşacak imkanları yok. Efendim dolayısıyla ehli sünnet sıkıntıda, hakkı söyleyenler birçok zor zulüm altında, esir kamplarında, çoğu hapishanelerde, zindanlarda, yani Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ne durumda, Afganistan'ından, Pakistan'ından tut, bütün her yerde sıkıntılar var. Şimdi onun için memleketimizde elhamdülillah en azından bak bu konuşmalar yapabiliyoruz, hakkı söyleyebiliyoruz. Eskiden böyle çıkıp da nerede elfazı küfür insanı kafir edecek sözler şunlar bunlar, gel bakalım sen ne dedin ne demedin falan, ne lüzumsuz baskılar zorlamalarla Müslümanlar karşılaştı. Bir 28 Şubat süreci yaşandı ki herkes bunu daha yakın, 13-14 senelik bir olay, millet neler çekti, ne zorluklar ne sıkıntılar. Elhamdülillah, Allah'a hamd etmek lazım, sebep olanlara teşekkür etmek lazım. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Dolayısıyla bu rahatlıklar Allah Teala daha açsın, daha ziyade hürriyet nasip etsin. Efendim herkes istediği şekilde dinini, inandığı şekilde yaşayabilsin inşallah. Buna gayret edilsin. Efendim bundan dolayıdır ki çok hamd etmek lazım. Sebep olanlara da şükretmek lazım. Vesile olanlara teşekkür etmek lazım. Böylece elde edilen nimetin kıymeti bilinerek, şükredilerek ziyadesini talep etmek lazım. لَنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetinizi artırırım Allah buyuruyor. Şimdi bunun şükrü ne cinsinden olur? Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Bize burada bir konuşma imkanı Allah verdiyse, herkes dağın başından da, şehirden, merkezden, yayladan bunu izleyebiliyorsa bu bir nimet. Şimdi buna şükretmek neyle olur? Sen şurada bunu dinlersen, milleti de teşvik edip de gelin bak hangi sözden insan dinden çıkıyormuş, sakınalım arkadaşlar diye birbirine davet tebliğ yaparsan şükretmiş olursun. Yok efendim zap zıp yaparken bu da ne ya, bir tutam sakallı adam çıkmış, bu da ne diyor, hemen kaçalım öbür tarafa gidelim dersen tabii ki bu nimetin şükrünü ifa etmiş olamazsın. Bundan dolayıdır ki şükredenlerden olalım. Bir, Müslüman anadan babadan doğduğumuza. İki, İslam vatanında yaşadığımıza. Üç, vatanımızda İslamiyet'i rahat konuşmak, anlatmak, yaşama imkanına sahip olduğumuza. Bütün bu nimetleri bir arada düşünürsek inşallah Rabbimiz bu nimeti hakkımızda tamamlayacaktır. Şimdi birkaç maddede insanı kafir edecek sözlerden bahsetmiştik. Allah ile alakalı, peygamberle alakalı, Kur'an'la alakalı, din ilimleriyle alakalı bu gibi konular. Bir de değişik konular vardır. Beşinci maddede İtikat Risalesi Arifan Yayınları'ndan bulunursa bu maddeler tek tek görünebilir. Mesela dese ki Kur'an sadece Araplara mahsus bir kitaptır, bize bağlamaz. Halbuki Müslümanım diyor. Müslümanım, Müslüman değilim dersen tabii seni bağlamaz. Ama hem Müslümanım diyecek hem de Araplara mahsus derse dinden çıkar, kafir olur. Efendim Kur'an Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kendi eseridir, kendi felsefe ürünüdür haşa dese Allah'ın ona vahyettiğini inkar eder. Kafir olur. Veya İslam'ın hükümlerini, İslam dininin prensiplerini, ne bu çağ dışı ya, bu zamanda bu dinin bu dedikleri, bu Kur'an'da yazan bu ayetlere inanılacak şey mi ya? Kur'an'ın %25'i %30'u bilmem şu kadarı bu kadarı hiç inanılacak anlaşılacak türden değil. Böyle dese kafir olur. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Ancak bilmemek mazeret midir meselesine gelince bazı kitaplar bu işte derin gitmişler. Şunu diyen kafir, bunu diyen kafir, şunu diyen kafir. Bu sefer ne oluyor? Baykuş öttü. Efendim bu evden cenaze çıkacak dese birisi kafir olur. Ya kardeşim hemen adama kafir olur dememek lazım. Dolayısıyla insanların niyetlerinin dikkate alınması lazım mı? Lazım. Niyetleri dikkat. Mesela adam diyor Allah baba. Allah baba değil haşa. Allah baba derken doğurdu manasında çocuğu var dese kafir olur. Ama baba diye hürmet ediyor birbirine. Baba adamsın falan. Allah da kalkmış hürmet edeyim diye baba demiş. Sen ona dersen ki kardeşim bak bu laf insanı dinden çıkarır. Allah doğmamış, doğurmamış. Estağfurullah derse buna kafir denmez. Ama Allah'ın oğlu var, kızı var derse o başka. Ama şimdi insanları cahilliklerini de bilgisizliklerini de göz önünde bulundurmak lazım. Kur'an'da miras ayetleri var. Bunu kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Müftüler bile çoğu bilmez. Böyle bir durumda efendim kız şunu alacak, erkek bunu alacak. Adam da bilmeden attı bir şey. Olur mu ya, Kur'an böyle söylüyordu, hemen sen kafir oldun dememek lazım. Eğer sen ona Kur'an'ın ayetini gösterirsen de, ya bu Kur'an'da olsa da inanmam derse, o kafir olur. Ama Kur'an'da olduğunu bilmeden, cahilliğinden yaparsa hemen kafir dememek lazım. Bu hususta da daha çok bilgi lazım inşallah. Önümüzdeki derslerde biraz daha bu konuyu açarak devam ederiz inşallah. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Tabii ki sizden gelen çok sayıda sorular var. O sorulara da bu akşam olabildiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Tabii gündemde... Hep öyle diyoruz ama bu sefer yapalım ya. İnşallah, evet. Çünkü çok soru geliyor. Her ne kadar bazı sorular birbirinin çok benzeri ve yakınıysa da. Şimdi iki gündür dünyada, Türkiye'de Usame'yi konuşuyor ama isterseniz ondan önce bugün 6 Mayıs'tı. Hıdrellez, bizim Anadolu örfünde Hıdrellez, işte baharın gelişi, tabiatın uyanması filan gibi bir Hızır ve İlyas peygamberlerin işte isminden oluştuğu gibi bir takım tevatürler de vardır ama uygulamalara baktığımızda biraz şaman adetlerini de çağrıştıran uygulamalar olduğunu görüyoruz. Tabii artık kentleşmeyle beraber sadece kırsalda kaldığını da biliyoruz ama yine de bir Hıdrellez kültürü var. Bunun kitap değeri var mı hocam? Şimdi bunun tarihi şeyine baktınız mı? Siz Osmanlı'da falan var mı? Osmanlı'da da Anadolu'da bazı yerlerde olduğuna ilişkin işaretler var. Yani ne, ansiklopedik bilgi olarak söylüyorum. Ansiklopedik bilgi olarak yani. Ne kadar sağlıklı olduğunu kabul edilmiş mi? Ben şimdi şunu biliyorum bir tek. Bunu tabii soracağınızı bilseydim belki bir araştırma yapardım ama Hıdrellez, Hızır İlyas'ın Türkçeleştirilmiş şeyi yani, bozulmuşu diyelim. Hıdır zaten Arapçası Hadır'dır. Hadır yeşil demektir. Onun kerameti, peygamberse mucizesi diyelim. Veliyse kerameti diyelim. Çünkü ihtilaflıdır. Peygamber olup olmadı. Evet. İlyas Aleyhisselam'ın peygamberliği kesindir. Ve inne İlyas elemin el murselin. Ayette İlyas elbette gönderilmiş peygamberlerdendir buyurulduğu için. Hıdır Aleyhisselam'la ilgili bir ihtilaf vardır. Onun için ihtilaftan sakınmak için peygamberdir de demiyoruz. Değil de demiyoruz. Çünkü peygamber ise değil dese kafir olur. Peygamber değilse peygamber dese kafir olur. Onun için bu hususta ihtilaflı yine Zülkarneyn Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam. Net bir hüküm olmadıkça bu konuda olumlu veya olumsuz görüş bildirmek itikadi açıdan bir problem. Sakıncası var. Çünkü Kur'an-ı Azimşan'da 25 peygamber olarak ismi geçen zevat var. Salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain. Bir de Zülkarneyn Aleyhisselam'dan Kehf suresi bahseder. Lukman Hakim'den Lokman suresi bahseder. Hıdır Aleyhisselam'ın ismi geçmez, zamiri geçer. Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'la birleşen zamiri geçer derken illa zamir de değil işte. Ne diyor? Fevecede abden min ibadina. Musa ile Yuşa Aleyhisselam kullarımızdan bir kul buldular. Ateyna rahmeten min indina. Okula biz tarafımızdan büyük bir rahmet verdik. Ve allemnâ milledünnâ ilme. Biz ona katımızdan ledün ilmi dedikleri, yani bir hocadan okumakla değil, bir kitaptan okumakla değil, manevi ilham ile peygamberse yine vahiy deriz. Değilse ilham deriz. Gösterdiklerine de peygamberse mucize deriz. Değilse keramet deriz. Katımızdan bir ilim verdik. Yani bu şekilde bir buçuk sayfa kadar da, iki sayfa kadar da, on sonra o dedi, şu dedi, yani Musa Aleyhisselam şöyle dedi, Hızır böyle dedi, ona cevap verdi diye. İsmi geçmese de bu şekilde kale, yakul, işte dedi fiilleri geçiyor. Dolayısıyla sahih hadislerde, Buhari-i Şerif dahil, hepsinde Hadır olarak ismen de zikrediliyor. Hadır denmesinin sebebi de bir yerde oturduğu zaman, işte kalktığı zaman ardından oranın yeşermesi. Bu da sahih hadislerde, kitaplarda zikrediliyor. Ondan dolayı Hadır yani yeşil anlamında, kendisine de sanki her tarafı, yani oturduğu yerler yeşillendiği için kendisi yeşillik manasında tesmiye edilmiş. Bu isim verilmiş. Büyük bir zat. Şimdi burada başka meseleler de var. Nedir o? Bunlar hayatta mıdır? Yaşıyorlar mı? Bedenleriyle mi yaşıyorlar? Ölmüşler de ruhlarıyla mı tasarrufları devam ediyor? Burada Ehl-i Sünnet uleması çeşitli görüşlere, çeşitli derken başlıca iki görüşe kail olmuşlar Bunlar da bayağı bir konunun özetidir. Özet bir bilgi olarak halkımızla paylaşalım. Diyorlar ki tasavvuf ehli, tasavvuf ehlinde tümü demeyelim, İmam Rabbani gibiler burada müstesna. Tasavvuf ehlinin ekseriyeti bunların bedenleriyle hay olduklarını. Yani aynı bizim şu andaki yaşantımız gibi ceseden, cismen hayatta olduklarına zahiptirler. Ve bu hususta dolu kitap var. İsfi ispatı hayatil hadır. Hadır'ın hayatının ispatı hakkında dünya kadar eski eserler var elimizde. Efendim bunların çoğuna da bakmışım. Çünkü merakımızı mucib olan, biz de tasavvufla ilgilenen insanlar olduğumuz için, hoşumuza giden, keramete inandığımız için, menakıba, kerametlere, faziletlere inanan insanlarız. Dolayısıyla bunu severek okuduk, takip ettik yıllardır bu eserleri. Özetle şunu görüyoruz. Onların da delilleri var. Yani hayatını ispat eden, yani zaten yine esas şeylerde işte İbrahim Aleyhisselam'la irtibatı, İbrahim Aleyhisselam'ın akrabası olduğu, yani ilk yaratıldığı dönem. Öyle ya, bu da, bunun da bir başladığı nokta var, doğduğu bir nokta var. Bu da anadan babadan doğdu, melek değil ki. Dolayısıyla başlangıç noktasında da tarihi bilgiler var. Ama ondan sonra hayatta kaldı. Mesela bir abi hayat, hayat suyuna ulaşma meselesi var. Zülkarneyn'le, Zülkarneyn'le akrabalığı yine zikredilir. Zülkarneyn de abi hayatı, yani içenin hayatta kalacağı uzun süre. Tabii ölümsüzlük yok. Çünkü ölümsüzlük derken mesela İsa Aleyhisselam diyoruz 2000 küsur senedir hayattadır, göktedir. Ama bak ölümsüz demiyoruz. Şimdi İsa Aleyhisselam inecek, hayattadır, göktedir dediğimize ilahiyat profesörlerinden gelen, bazılarından gelen itiraz neden dolayı? Ölümsüzlük yok ki. Ve ma ceanle ali beşeri min kablike el huld ayetini bize karşı okuyorlar. Senden evvel hiçbir beşere ebedilik hakkı vermedik ayetini bize okuyorlar. Biz de diyoruz ki yanlış yerde delil getiriyorsunuz. Çünkü biz ölümsüzlük ve ebedilik istat etmiyoruz. Biz 2000 sene, 3000 sene yaşıyor. Yaşayabilir diyoruz. Ama ölümsüz demiyoruz. Çünkü Hızır Aleyhisselam da ölecek. Yani hayatta olduğunu kabul edenlere göre. Ki İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğu müttefakun aleyhtir. Ehl-i sünnette hiçbir ihtilaf yok. Çünkü hadis var sahih. İnne İsa lem yemut. İsa ölmedi diyor. Taberi'de geçer bu. Ve inne raciun lekum kabli yevmil kıyame. Kıyamet günden önce size dönecek. Tabi o nasıl bir hayat sorusunun cevabı yok. İsa Aleyhisselam'ın hayatı şöyle. Ölüm araya, ölüm girmeyen bir hayat. Hani peygamberler bir de var. El enbiya ahyan fi kuburin yusallun. Bütün peygamberler hayattadır. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bak bu hadis sahihtir. Bütün kaynaklarıyla ispat edebiliriz. Ki Musa Aleyhisselam Miraç gecesi Kudüs'e gitmeden yolda durduğu yerler var. İn burada namaz kıl, in burada namaz kıl. Burak'tan indirip iki rekat kıldırdığı yerler var. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu Beyt-i Lahm'da, Musa Aleyhisselam'a nida gelen ağacın yanında, İbrahim Aleyhisselam El Halil'de. Bütün bunlar Miraç dersinde zikrediliyor hadis-i şeriflerde. İmam Suyuti de Durul Mensur'da nakleder. Tabi toplamıştır o. Kaynaklar eskiye dayanıyor. İmam Suyuti de en nihayetinde yeni sayılır. Fakat orada Musa Aleyhisselam'ı merattu bi Musa indel kethibil ahmeri fi kabri ve yusalli, kırmızı kum tepesinin yanında Musa'nın kabrine uğradığımda namaz kılıyordu diyor. Tabi berzahi bir hayattır. Dolayısıyla oradan geliyor Kudüs'e. Kudüs'te de bütün peygamberler diriltilmişti. Onlara imam olduğu zaman da orada da Musa Aleyhisselam var. Sonra da 6. kat semada yani 7. kat semayı gezerken ki Buhari Müslim ittifaklı hadis. Orada da 6. katta Musa'ya uğradım diyor. Ki Miraç'a çıktıktan sonraki dönüşünde de 6. katta takılıp kaldı ya. 5 vakit indirildi, bir daha Mevla'nın huzuruna vardım. 5-5-5-5 Musa ile Rabbim arasında haşa. Mevla mekandan münezzeh. Yani Mevla ile müracaat ettiğim makam demek istiyor. Mevla ile, yani Rabbimle Musa arasında derken Rabbime yalvardığım yer ile Musa arasında izah getirmek gerekir. Yoksa Musa Aleyhisselam 6. kat semada da Mevla'da 7 katın üstünde gibi bir mana haşa düşünülmesin. Mekan yok burada ama Mevla ile görüşülen bir makam var. Kul için bir mekan söz konusu. Dolayısıyla bu berzah hayatı olduğu için bütün peygamberler hayattadırlar. Zaten innallah harrama alel ard en tekule ecsadel enbiya. Allah peygamberlerin cesetlerini yemeyi toprağa haram kılmıştır. Bu da sahih hadistir. Hiçbir peygamber çürümez. Buna yemin de edebilirim, talak da edebilirim yani. Buna 3'ten 9'a da şart et. Hanımın senindir, nikahın bozulmaz. Niye? Bu hadis sahihtir yani. Hiçbir peygamber çürümez. Ama bunu bir sahabe ve veli hakkında diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çürüyen de olur, çürümeyen de olur. Çürümesi de onun mertebesinin düşüklüğüne delalet etmez. Öyle çürüyen veli vardır, çürümeyen de neftaldir. O da ayrı bir mesele. Ama hadis ve ayet olduğu zaman istediğimiz yemini yaparız. Ama öbür türlü faziletler babına geçtiğimiz zaman da Allahu alem demek durumunda kalırız. Şimdi peygamberlerin hayatları bu şekilde zaten bize benzemez. Ölümlerinin ardından hemen bir hayat devreye girer. Ama ruhanidir ve berzakidir. Ama bununla beraber temessül etmek, tecessüt etmek, yani bir cesede girip de gelmek meselesi gündeme gelirse o mana onlar için sabittir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birçok velilerden mütevatir olarak şu sabittir ki yaka zaten yani uyanıkken buluşuyorlar hala. Uyanıkken buluşulmanın sabit olduğuna dair dünya kadar hadis-i şerif var. Yani rivayet var. Hadis-i şeriften delil dersek Buhari'de. Men râni fil menem fe seyrâni fil yakaza. Beni rüyada gören yakında uyanıkken görür diyor. E bu şimdi sahabe hakkında değil ki. Beni rüyada gören yakında uyanıkken görür. Hani bunun garantisi şudur. Ölürken en azından ölmeden gelirim. İmanını kurtarmaya yanında yardım ederim. Ama bu tabii genel Müslümanlar hakkındadır. Rüyada gören için. Ama öylesi var ki makamı yüksektir. Ölmeden evvel de görüşüyor. Dolayısıyla onların hayatları bu şekil şekle de girmeye müsait. Efendim bir dünyadayken yaşadığı surette gelmeye. Bir de mesela gençlik döneminde de gelebilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp 30 yaşında 40 yaşında da görünebilir. Sakalı siyahken. Dolayısıyla bu hayatı kabul ediyoruz. Ama şimdi İsa aleyhisselam'da farklı bir konu var. Nedir o? Ölümü hiç yaşamamış yani. Ruhu bedeninden hiç alınmadı daha bugüne kadar. Şimdi bu. Burada bir fark var. Bunu buraya koyduğumuz zaman gelelim Hızır İlyas aleyhisselam meselesine. Bunlardaki durum nedir? Oraya gelmeden bir arayı verelim. Evet. Peş peşe aralarımız var. Öyle devam edelim ki konu bütünlüğü bozulmasın. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Bugün 6 Mayıs malum. Hidrelles dolayısıyla Hidrelles'in İslam'da bir yeri var mı? Varsa kaynağı ne olabilir sorusuna cevap arıyoruz. Bu konuyu hiç de duymadım. O kadar yerde yani çok dinlerim ben bütün. Hiç kimsenin bu Hızır İlyas'ın hayatı ne mahiyettedir? Cevabını da pek rastlamadım. Hep tevatürler yani. Şeklinde. Yani ilmi bir söylentiler şeklinde yapacağız inşallah. Evet. Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hidrelles'i konuşuyoruz ve bunun İslam'da yeri var mı yok mu, nereden kaynaklanıyor? Biz oraya gelmeden mukaddime yaptık. Evet. Hıdır İlyas'ın kimler oldukları hakkında konuşurken başka konular da mecburen devreye giriyor ama şimdi ne dedik? Peygamberlerin manevi alemde, berzah alemindeki hayatları normal Müslümanların ölümlerinden sonraki hayatlarına benzemez. Fark var dedik. Niye fark var dedik? Çünkü ne kadar büyük veli de olsa, ne kadar büyük faziletli bir zat da olsa, sahabe olsa, ne olursa olsun, onlar hakkında kabirlerinde diri diriler, namaz kılıyorlar. Bir de namaz kılıyorlar deyince bedeni hareket gerekiyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'a uğradım kabrinde hadisinde diyor ki, ve kaimun, ayakta kılıyor diyor. Bunlara dikkat edelim şimdi, farkları fark edelim. Ayakta kılıyor diyor. Yoksa ruhani alemde ruhaniyet devamlı secdede falan, o şekil değil, ayakta kılıyor. Dolayısıyla makamı manevi derecesi yüksek olan birçok velinin, faziletli Müslümanın, sahabe de veli kısmındandır. Bunların manevi alemde zikirleri, ibadetleri yani teabbudi, tekellüfi manada demiyorum. Zevk için ibadet huzuruna daim olduklarına kuşku yok. Ama bunlarda bir manevi hayat olduğunda da kuşku yok. Çünkü neden? Kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Dolayısıyla cennet bahçesinde istirahattadırlar. Şehitler hakkında zaten ayrıyetten rızıklandırılıyorlar falan, onlar da var. Fakat şehitlerin hayatı da normal ölülerin, Müslümanların hayatından farklı. Niye farklı? Ki özel ayet var. İşte ayrımda ne diyor? Allah yolunda ölülenlere. Ölü demeyin diyor. La tekulü limen yuktelü fî sebîlillâh emvât. Ölü demeyi yasaklıyor. Bel ahya. Aslında onlar diridirler. Velâkin lâ teş'urûn. Siz anlamıyorsunuz onların hayatını. Çünkü neden? Ordulara katılıyorlar. Savaşlara geliyorlar. Harbe katılıyorlar. Bir orduyu bile bozguna uğratabilir diyor. Yani İbn-i Kayyim-i Cevziye ki İbn-i Teymiye'nin baş talebesidir. Ki çok şaz ve ehl-i sünnete muhalif görüşleri olmasına rağmen. Ki bu Vehhabilerin de ana kaynaklarındandır İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim. Ama işine gelmedi mi onları da kabul etmezler. Orada İbn-i Kayyim diyor ki ruh güçlü olursa diyor O ruhta öyle bir tasarruf olur ki diyor Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh ruhu gibi diyor. Harbe katılıp orduyu bozguna uğrattığı müşahede edilir diyor. Er-Ruh isimli kitabı var İbn-i Kayyim'in ki hakikaten ruh hakkında yazılanların en mükemmeli. Yani kendi bir şey yetiştirmemiş, söylenenleri cem etme bakımından toplamış ruh hakkında. Kitabın adı da Kitab-ı Ruh'tur. Hatta Halid-i Bağdadi şeyhimiz, Halid-i Tarikatı'nın müessesi, o bile rabıtaya delil bakımından oradan alır bunu. O bile istidlal eder burada İbn-i Kayyim'in bu nakliyle. Gerçi kaynak İbn-i Kayyim'e ait değil zaten. Derlemedir ama onun da zikretmesinden yola çıkılarak istidlal edilen bir konudur. Dolayısıyla şimdi fark çıktığı zaman bunu belirtmek lazım. Ne diyor mesela? Belahiyâun inde rabbim. Rableri katında diridirler yurzakûn. Yedirilip içiriliyorlar diyor. Şimdi diğer ölüler hakkında ne kadar mübarek de olsa bu kayıt yok. Şehitlerdeki kayıtta rızıkları gönderiliyor diyor. E şimdi rızık bedenle ilgili bir şeydir. Yani ruh yemez içmez. O zaman hayatları farklı olduğu buradan çıkıyor. Mesela peygamberlerin hayatları yani ölüm sonrası hayatları. Ölüm sonrası hayatlarının farkı niyet nereden çıkıyor? Yine bu hadiste hayattadırlar. E tamam manevi hayat olabilir. Ama fi kuburim kabirlerinde yusallu namaz kılıyorlardan çıkıyor. Şimdi orada da biri diyebilir ki namaz ruhun secdesidir, ruhun yönelişidir diyebilir. Ama öbür hadisi ve kaimun ayakta kılıyor diyor Musa. Şimdi ayakta deyince burada o zaman bu kaydı zahit olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kaydı zahit olamaz. Yani fuzuli fazlalık olaraktan oraya bir kayıt getirmez. O kaydı değerlendirmemiz lazım. Senin benim lafım değil ki fuzuli 10 kelimede 5'imiz 5'i fuzuli konuşuyoruz. Olmasa da olur o kelime. Ama hadis-i şerifte hiçbir kelimeyi ne yapamayız? Mühmel bırakamayız. Bu olmasa olur diyemeyiz. Veya bunda farklı bir mana var, fazla bir mana var. Kabul etmemiz lazım. Bunu inkar edemeyiz. O halde ayakta kılıyorsa demek peygamberlerin berzah hayatları, ölüm sonrası hayatlarında fark var. Bir de şehitlerin ki peygamberlerin makamı şehitlerden yüksek olduğuna göre nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler tasnifte mine nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Allah'ın en çok lütfuna mazhar olan dört cümle. Başta peygamberler geliyor ki şehitlerden önce sıddıklar var. Onlar da daha üstün. Sonra şehitler geliyor. Dolayısıyla peygamberlerin hayatlarının çok daha mükemmel olduğu, yani işte yaka zaten uyanıkken gelebilecekleri, görüşülmeler, bunların hepsine bunlar delil teşkil ediyor. Yani rüya dışında. Zaten rüya herkese mahsus. Benim ölmüş dedem de gelir yani. O farklı bir şey. Bu rüya değil. Şimdi gelelim efendim İsa aleyhisselam şu anda hiç ölüm tatmamış. O ona mahsus. Sonra inecek. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Deccal'ı gebertecek. Ve o da vefat edecek. Medine Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifin yanında bir boşluk mezar var. Ayşe annemizin hücre-i saadet odasındaki zaten küçük odalar o zaman. İşte 3 tane zaten şu anda kabri şerif var orada. Bir kabre daha yer var. Bunlar mütevatir konular. Hızır ve İlyas aleyhisselama gelince şimdi bunların efendim hakkında bazı rivayetler yani zayıf olmakla beraber hepten de ihmal edilemez. Nakledilebilir türden. Nedir? Diyor ki 4 peygamber hayattadır. İkisi göktedir, ikisi yerdedir. Gökte olanlar İdris Nebi ile İsa aleyhisselamdır. İsa aleyhisselamınki kesindir. Ben rafaullahu ile onlar öldüremediler. Allah onu kendi katına yükseltti. Ayet Nisa suresi. İdris aleyhisselamda da aynı rafa kelimesi kullanılması bakımından. Yani rafa ne? Rafa aynı kökten kaldırdık, yükselttik anlamına gelen. Orada da ne diyor Meryem suresi? Vezkur fil kitabı İdris innehu kâne sıddîkan nebiyyâ ve rafa'nâhu mekânen aliyyâ. Kur'an'da İdris Nebi'den bahset, o sıddık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekana kaldırdık. Onun da uzun bir kıssası var. Ben onu Recep ayının 15. geceleri münasebetiyle İdris Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı gece diye rivayetlerde geçer. Begavi, İmam Begavi Meali Müttenzil tefsirinde falan zikreder o kıssayı. Bu Meryem Suresi'nin ayetin tefsirinde onu anlatırdım cemaata. Onun bazı kasetleri şeyleri olabilir. Ama birkaç senedir o 15. geceleri yapamıyoruz bu aralar ama 3-4 seneler evvel yapıyorduk. O ihya geceleri yaparken 15. gece Recep'in yarısı mübarek gece olarak. Efendim o da işte Azrail Aleyhisselam'a çok bir duası var. İşte Ezra Aleyhisselam onun ziyaret etme arzusu var. Allah Teala'nın izniyle Azrail Aleyhisselam geliyor. Ondan sonra onun ibadetlerine, zikrine çok hayran oluyor. Onun insan kılığında onunla arkadaş oluyor. Sonra ona işte yemiyor, içmiyor. Ondan kuşkulanıyor. Bu kadar misafirimsin, yemiyorsun, içmiyorsun falan. Melek oldu işte. Sonra zikrediyor falan filan. Madem öyle diyor, senden diyor. Aslında güneşi yöneten melekle işi var. Hep ona salavat okuyor. Güneşi yöneten meleğe dua ediyor. Güneşi yöneten melek de bir gün güneşte çok hararet vuruyor. Ya Rabbi bir gün bu sıcakta dayanamadım. Bu güneşi yöneten melek nasıl dayanıyor gibi. Böyle bir şeyle bir salavat çok okuyor ona. Bütün meleklere salavat okunur zaten. O melek de Mevla'dan izin istiyor. Geliyor onu ziyaret ediyor. O da Ezra Aleyhisselam'ın arkadaşıymış. Diyor ona ki senin Ezra ile münasebetin var öyle biliyorum. Var diyor, bir görüştürebilir misin falan. O münasebetle bu iş çıkıyor. Ne diyor İdris Aleyhisselam ona? Ya bir ölümü tatmak istiyorum diyor. Ya niye böyle tatmak istiyorsun? Ya diyor, ibadete hevesim artsın diye diyor. İkide bir gevşeklik geliyor, uyku geliyor. Sen mübarek sabaha kadar uyumuyor zaten de. Sabaha yakın uyku geliyor diyor. Şu ölümü bir tatsam diyor. İkide bir aklıma gelir de diyor. Uykum kaçar, zikre devam ederim falan. Ezra Aleyhisselam diyor ki ben öyle adamın diyor canını alıp geri veremem. Benim öyle bir yetkim yok, izinsiz diyor. Yani vaktin gelirse alırım diyor. O da şimdi diyor ki şimdi al da geri ver falan. Ben orada bir tadını tadayım diyor falan. Ondan sonra Mevla'dan izin isteniyor. Rabbim izin veriyor. Ondan sonra hakikaten bir ölümü ona tattırıyor. Hatta soruyorlar nasıl buldun? Diyor ki canlı koyunu diri diri derisini yüzmek gibi. Bir peygamber bile böyle tattım diyor yani. Ondan sonra yeniden hayat buluyor. Münasebetle cennet cehennemi de bir göreyim. Teşvik olur ibadete şudur budur. Cehenneme giriyorlar. Yani Ezra Aleyhisselam kanadında. O şimdiki nasıl füzeye atlıyor gidiyorlar. Ay'a çıktık falan diyorlar. Orada yalan mı doğru mu belli değil ama işte belki başka bir yere çıkıyorlar. Ay mı zannettiler ne? Çıkıyorlar işte şimdi füzeyle. Çıkıyorlar. Şimdilik de meleğin kanadıyla bunlar saniye meselesi. Zaman mekan yok. Çıkıyor işte cehennemi görüyor. Cehennemde azapları falan. Sonra cennete giriyor. Cennette bir ağaca tutunuyor. Çıkmam diyor. Ezra Aleyhisselam diyor ki ya ben muvazzafım. Görevliyim. Seni geri götüreceğim dünyada. Yani aldığım yere geri götüreceğim. Ben burada seni buraya koyup da çıkartmama iznim yok. Diyor ki sen o zaman devreden çık diyor. Nasıl ben devreden çıkayım diyor. Rabbime arz et durumu diyor. Ben Rabbime nida edeyim, müracaat edeyim. Nasıl olacak diyor. Ya diyor, küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak mı diyor. Tatacak. Tattım mı ben diyor. Tattım diyor. Peki diyor, efendim, her canlı ve mümkün billah var diyor. Herkes bir cehenneme uğrayacak sıratı geçerken sözü var ya. Hani illa cehenneme girecek değil, uğrayacak meselesi. Orayı da doğru anlamak lazım. O da Meryem suresi. Uğradın mı diyor. O geçidi de geç. Uğradım diyor. Peki cennete girerse bir daha çıkmayacak diye ayet var mı diyor. Layık olacağın işte onlar oradan çıkartılmazlar. Ayetlerde var. Çıkartılmaz. O zaman diyor cennete de girdim daha çıkmıyorum diyor. Bu sefer Ezra Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen ne yaparsan ben karışmam deyince Mevla da buyuruyor. Bi izni dehalel cennet bi emriyle ahrucu. Benim iznimle girdi benim emrimle çıkmayacak diyor. Ama o ölümü tattı yani bir öldü o. Fakat sonradan da cennetteki bir hayatta dördüncü kat semada yalnız. Mesela Miraç gecesindeki şeylerde dördüncü kat sema olarak geçiyor. Yani dördüncü kat semadadır ama cennetin de bir makamındadır orada. O İsa Aleyhisselam hiç ölmedi. İdris Aleyhisselam öldükten sonra hayata kavuştu. Tamam. İkisi gökte, ikisi de yerde. Hadır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam diye geçiyor. Hatta Hadır Aleyhisselam yani orada tam şey edebilirim. Biri karalarda, biri denizlerde. Yani Hadır Aleyhisselam'ın İlyas Aleyhisselam denizlerde olabilir. Hadır Aleyhisselam karada olabilir. Böyle bir koruma taksimi yani. Allah'ın mülkünde ibadetle, zikirle, dualarla koruma gibi bir vazifeleri var. Şimdi bunların hayatları hakkında özellikle Hadır Aleyhisselam'ın şu anda hiç ölmeden yaşadığını söyleyen alim çok. Yani kuvvetli alim bunlar. Ali Kari gibi falan. Ehli sünnet, muhaddis, muhakkık öyle tasavvuf ehlinden falan evliya değil. Hadisçi, fıkıhçı, tefsir ehli adamlar. Hakikaten hayattadır ve hiç ölüm şu anda geçirmemiştir. Ölecek ama sonra tabii. Ölümsüzlük yok diyorlar. Bunların da kuvvetli delilleri var. Kuvvetli delillerinden en kuvvetlisi ne? Buhari'de geçen Deccal'ın bir adamı öldüreceği, sonra dirilteceği. Bu Buhari'de geçer. Ki benim metni kitabımda falan da var. Var doğru. Diyor ki insanlara Deccal ilahlığını ispat etmek için. Bakın şimdi diyor. Bu adamı diyor öldüreceğim, dirilteceğim diyor. O yine de benim Rabbi olduğuma inanmayacak diyor. Bunu söyledikten sonra onu ortadan biçiyor. Bir adamı. Orada ikiye ayrılıyor. Ölüyor. Ondan sonra Deccal işte artık bu Allah-u Teala istidraç denir buna da. Kafirin yaptığı bu gibi harikuladeliklere de ne denir? İstidraç denir. Geçen de bir adam öldü. 65 milyon müridi var dediler. Hmm. 65 milyon. Neymiş? İşte ağzından yumurta çıkarıyormuş bilmem ne. Ya dedim tavuk bilmem neresinden çıkarıyor da ilah peygamber olamıyor. Bu nasıl ağzından çıkarıyor da ilah oluyor falan. Millet bir gülmeyi patlattı geçen sohbette. Biraz da kaba kaçtı herhalde. Laf gelişi birden konuşmuşum. Şimdi millet böyle cahil şudur budur. Bir şeye lüzum yok. 96 yaşında öleceğim demiş. 12 sene önce ölmüş falan. Hala da millet tapınıyor ona. Bir şeyler. Şimdi bu gibi adamlar bazı harikulade şeyler gösterebilirler. İlla da bu göz bağcılık kabilinden, el çabukluğu kabilinden olmaya da bilir. Yani bir hüner, bir hüner beceri de olabilir. Mesela İmam Rabbani Hazretleri mektubatında Berahime Cukiye diye, yani Brahman mı deniyor onlar şimdi? Berahime Brahman. Brahman falan Hindistan'da. Bunlar da hep Hindistan'da bu tip şeyler. Evet. Çünkü mektubatta İmam Rabbani de Hindistan'a gelmişlerdi. Hazreti Ömer'in torunu ama babaları Hindistan'a gelmiş. Serent'te. Diyor ki bunlar az yemek, az içmekten, az uyumak. Bu gibi riyazatlar, yani riyazat. Bu gibi riyazatlar nefsi arındırıyor. Ama manevi arındırma manasında değil. Yani ona bir hafiflik veriyor. Hatta bunların halının üstüne oturup da halıyla beraber uçtukları dahi o zamanlar müşahede ediliyor. Yani bu adam daha şimdi baksana abi, hakikaten böyle ağzından bir şey çıkarttığını gösteriyordu haberlerde falan. Yani bu bir şey değil. Adam halıyla uçuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bu diyor... Havada kuş kapsa efendim, uçsa uçsa kaçsa hiç mühim değil diyor. Kuş da uçar, balık da adam denizin üstünde yüzüyormuş, o balık içinde yüzüyor diyor. Bunlar mesele değil. Mesele istikamettir. Yani istikamet ayırır, gösterilen şey keramet midir, istidrak mıdır, hak mıdır, batıl mıdır? Burada İslam'ın emir ve yasaklarına uygunluğu var mı yok mu? Ayırıcı özellik budur. Dolayısıyla efendim, nereden geldik buraya şimdi? Hayatta Hızır ve Hızır, İlyas Hızır Aleyhisselam'ın hayattalar, birisi denizlerden, ha işte Deccal'a birisi... geldik. Deccal da böyle şeyler gösterecek. Şimdi Deccal'ın bu noktada gösterdiği şey de adamı parçalıyor. İkiye ayırıyor. İşte kaça bölüyor. Ondan sonra kalk bakalım diril diyor. Diriliyor. Bütün millet Deccal'a iman ediyor. Müslümanlar da kafir olup Deccal'a Rabbimizsin demeye başlıyor. Bunu görünce. Deccal'ın daha çok gösterdiği hüneller var hadis-i şeriflerde. Hem de sayı hadisler Buhari Müslim'de geçer. Hurafe değil ki. O zaman o kişiye soruyor. Şimdi inandın mı benim senin Rabbin olduğuma diyor. O kişi de diyor ki şimdi daha iyi inandım senin Deccal olduğuna diyor. Ha, görenler iman ediyor Deccal'a, bu yaşayan başına gelen inkar ediyor. Niye? Diyor çünkü Resulullah haber vermişti senin böyle yapacağını diyor. İşte bu kişinin kim olduğu kesinlikle bütün hadis-i şeriflerde Hızır Aleyhisselam olduğu geçiyor. İşte o zaman diyorlar ki Hızır Aleyhisselam hayatta olmasa, yani hiç ölüm yaşamayıp bizim gibi hayatı uzun süreli devam ediyor olmasa, yani Deccal'la ilgili bu şey kıssa yaşanmaz. Madem sahih hadiste Deccal'ın onu öldüreceği, dirilteceği gibi şeyler geçiyor. Demek ki bu ruhani bir durumda değil. Hakiki hayatta karşısına çıkıp da müşahhas onunla bu şekilde mücadele edecek şeklinde alimler bayağı da kuvvetli delilleri var. Daha ne delilleri var hayatta olduğunu söyleyenlerin. Ama biz burada İmam Rabbani Hazretleri'nin görüşünü esas alırız. İmam Rabbani Hazretleri bir kere Hatmi Şerif sabah okuturken diyor, bütün ihvanıyla Hatmi Şerif sırasında baktım Hızır İlyas ziyarete geldiler diyor. Manen gördüm diyor. Onlara dedim ki diyor dua buyurun, bize teveccüh buyurun dedim diyor. Allah'ın lütfu keremine efendim... mazhar olan sizin gibi insanlara biz yani dua ederiz teberrüken, ama dua etmesek de zararı yok. Size Allah'ın özel lütfu erişmiş diye bana iltifat ettiler. Ben de o arada onları bulmuşken sordum diyor kendilerine. Dedim ki diyor hayatınız yani hiç ölüm geçmeden devam mı ediyor? Yoksa berzah aleminden misiniz? Cevabı isterseniz aradan sonra evet. Söyleyelim. Hem izleyicilerimize merak etsin. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize... Reklamlar da kısa yani, zıplamasınlar başka yere, kaçırırlar evet, yani. Cevap da çünkü ilgi çekecektir eminim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hıdrellezi, Hızır İlyas konusunu konuşuyorduk. Bayağı da... İş açtı. Ayrıntılı bir konu oldu. Konu oldu İnşallah herhalde. Kalıcı bir eser olarak da kalır yarın bir gün. Her dakika konuşulmaz bunlar. Ama şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin ziyaretlerinde kendilerine sordum diyor. Siz hiç ölüm tatmadan ilk yaratıldığınızdan beri hayatta daim misiniz? Yoksa sizin hayatınızın şekli nasıldır? Ki o güne kadar da yani ekseri tasavvuf eline göre hiç ölüm geçirmemişler olarak bilinir bu iş. Ama İmam Rabbani Hazretleri kendilerine sordum diyor. Yani bu da tabii biz kesinlikle buna inanıyoruz. Ama bir insan şu ana kadar ölmemiş de hayattadır şeklinde inansa diğer ehlullahın ve ulemanın görüşlerine göre o da ehli sünnete muhalif bir şey olmaz. Çünkü onların da demin dediğim gibi hüccetleri var. Delilleri var. Ama ölümsüzlük atfederse biri o Kur'an'a muhaliftir. Yani sonunda da ölmeyecek gibi bir şey haşa. O küllü nefsini dâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak ayetine de çatar. Demin dediğim ebedilik vermedim kimseye. O ayete de zıt düşer. Onu kimse söylemiyor zaten. Onu beyan edelim. Dediler ki Hadır ve İlyas aleyhisselam biz dediler vefat etmişiz. Yani o dönemlerde artık işte Zülkarneyn döneminde uzun yaşamış olabilirler. Biri işte Hadır aleyhisselam zannedersem 400 sene kadar gördüm. Yani normal hayatı da 400 sene falan. Yani o zamanlarda normal mi 400 sene 800 sene? Yani Nuh aleyhisselam'da felebitevim elfesenetin illa hamsine ama kavmi içerisinde peygamber olarak 950 sene kaldığı ayetle sabit. Yani yaşan şey değil, ömrü değil. Kavminin içinde kalışı 950. Çünkü bir de tufandan sonra yaşaması var. Yani 1250 sene kadar siyerde geçer kitaplarda. Ama 950'ye inanmak şart, ayet var. Dolayısıyla bu nasıl olur falan diye denemez. Zaten Adem Aleyhisselam'ın da 940 sene kadar 1000 seneydi işte. 60 senesini yok 960 sene 40 senesini Davud Aleyhisselam'a bağışladı. Davud Aleyhisselam'ın ömrünü 60 gördü. 40 ona verdi. Davud Aleyhisselam 100 oldu falan. O da sahih hadiste var. Dolayısıyla bu ömürler normaldir. O zamana göre, zemine göre. Biz diyor normal hayatımızı yaşadık. Vefat ettik. Fakat bizim ikimize Allah-u Teala şöyle bir fark verdi. Nedir o? Ruhlarımıza ki herkes öldükten sonra ruhu ölmüyor. Zaten bunu devamlı söylüyoruz. Ruh ölmüyor. Hani Yunus Emre'nin bir beytinde var işte ölüm bu hayvanadır. İnsana ölüm yok gibi. Yani hayvan dediği bedeni kastediyor. Ölüm bedenedir yani. Ruhla bedenin ayrışmasından beden ölüyor. Yoksa ruh ölmüyor. Yani zaten ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurun kabirin bu manası bedene göreden ziyade ruha göredir. Yani berzah döneminde mahşer kurulmadan, sura üfürülmeden yani ikinci suru kastediyorum. Çünkü birincisi her şeyi öldürmek için. Arada 40 sene geçer. Beynin nefkateyn 40 sene. İki üfürüş arasında 40 sene var. İkinci üfürüşü kastediyoruz. Diriltme üfürüşü. Dolayısıyla insanın ölümünden ikinci sura, sura ikinci defa üfürülüşüne kadar geçen süreye berzah diyoruz. Buna berzah dememizin sebebi hayat ruhanidir. Ruhaniden kastımız nedir? Yani yine orada ruh ölmediğini gösteriyor. Ya nimettedir ya azaptadır. Ama nimeti de ruha yöneliktir. Azabı da ruha müteveccihtir. Buna da örnek olarak ne konuşuyoruz? Rüya alemindeki. Rüyadaki sevinçler ve mutluluklar ve zevkler. Rüyadaki bunaltılar, boğulmalar. Buna benziyor. Benziyor. Ki bayağı da yani ilginç. Çünkü insan rüyada öyle bir zevk alabiliyor ki ihtilam olup kusur icap ediyor. Yani bedene de taalluk eden tarafı var. Ki bu tamamen rüyadır. Ama ne kadar kuvvetli bir şey. Efendim öbür taraftan da kalbi duracak, ölecek. Belki bu uykuda ölenler var. Doktor raporları belki anlamaz bu işi ama belki de rüyada gördüğü bir şeyden kalbi durdu. Hayır şimdi neden? Nedeni olur mu? Niye boğuluyor? Niye terliyor? Niye bağırıyor? Yataktan fırlıyor? Böyle kaç dakika hanımı falan veyahut da hanımını teselli. Yok dur ya bir şey yok sakin ol. Öldürüyorlardı beni falan. Niye bedene vuruyor o zaman? O kalbe de vurur o kadar vurduktan sonra çünkü. Şimdi demek istediğim ben bunu bilmiyorum tıbben. Ama bunlar o olabilsiz şeyler. Demek yani ki, böyle bir benzerlikte bu alemi berzah alemine anlatabiliriz diyorsunuz. Anlayabiliriz. Yani bedenin direkt gözünün görmediği, kulak duymuyorken de olur mu? Oluyor işte. Dolayısıyla bu ruhani bir hayattır. Fakat burada bir fark var. Hadır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam diyorlar ki bizim ruhlarımıza Allah-u Teala diğerlerinden farklı bir özellik verdi. Nedir o? Biz diyorlar istediğimiz şekle girebiliyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Yani azadız biz, hürüz. Kendi bedenimizden ayrıldık. İşte hep Hızır Aleyhisselam'ın bir şekilde geldi. Göründüğüne ya ilişkin ama zaten geliyor. Hikayeler, olaylar anlatılır. Anlatılır da doğru ama. Efendim, birçok görüşenler var. Bu mütevatirdir. Daha yakın tarihte mesela rahmetli Tahir Büyükörükçü Hoca da, hatta bu hususta bir vaazı var yani. Kürsüden ki Tahir Büyükörükçü Hoca da, gerçi tasavvuf ehliydi, Sami Efendi Hazretleri'nin hulefasından evet. Da ama o da öyle çok zahiri bir alimdi. Pek öyle hurafelere de pabuç bırakacak da bir insan değildi yani. Ama Ladikli Ahmet Ağa. Hmm. Şimdi Ladikli Ahmet Ağa'nın kıssaları, Hızır Aleyhisselam'la mülakatları ki herhalde Çanakkale Savaşı'nda mı ne ilk bir gazi olmuş, yaralı düşmüş. Orada ilk onu kurtarmış. Hatta ölüme terk edilmiş, tek başına kalmış. Hızır Aleyhisselam gelip onu kurtardı. Bir kıssası da var. Hatta Ladikli Ahmet Ağa ile ilgili herhalde var. Takip edenlerin kurduğu bir internet sitesi de var. Bir web siteleri de var. Geçen torunu geldi bana mübarek. İllerde ziyaret edemedim kabrini. Hatta kabrime de Hızır Aleyhisselam gelir bırakmaz diye de söylüyor. Dolayısıyla mesela onunla ilgili tevatür derecesinde, yani en yakın tarihi söylüyorum. Tevatür derecesinde Hızır Aleyhisselam'la mülakatlar var. Yani ustaya da bakabilirler. Kitap da o usta bana da geldi, bir hediye kitap. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam'la görüşenleri inkar etmemek lazım. Yalancısın dememek lazım. Çünkü ne dediler İmam Rabbani Hazretleri? Ruhlarımıza Allah diyor istediği şekle girme özelliği ver. Bakarsın dilenci şeklinde bakarsın, meczup şeklinde bakarsın, zengin şeklinde, fakir şeklinde, her şekilde gelebilir. Artık o kadar tevatür ki yani Hızır acil kurdular ya. Acil yetişenlerin ağzına. Hızır gibi yetişti Hızır derler. Hızır gibi yetişti derler yani. Bu şimdi ambulanstan evvel yetişir yani. Zaten bizim bu ambulanstan evvel ölüyor 40 adam, kaç ambulans. Öyle yani, yarım yani, saatte bir saatte gider. Yarım saatten evvel en yakın yerden ambulans gelmiyor. Yani Hızır ne demek? Bu şekil, bu kadar tevatür yalan üzere. Zaten tevatürün ilmi kelamdaki tarifi nedir? Vel haberu sabitu ala alsinati kavmin la tasavvuru tevatuhum alel kezib. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar yoğun ve çok ve asırlardan birbirine intikal eden, insanların dillerinde sübut bulan haber. Hal böyle olunca yani bunu inkar etmek efendim güneşi inkar, bedaheti inkar gibi olur. Şart değil ama ben inanmıyorum, gavurum oldum. Yok kardeşim, yani sana biz kafir oldun demiyoruz ama bir gün sıkışabilirsin. O da yetişebilir veya yetişmeyebilir. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin görüşü biraz daha şeriatın zahirine de yakın düşüyor. Çünkü İsa Aleyhisselam hakkında ölmediğine dair hadis var. Geri kalanlar hakkında da sarih bir hadis, ölmediler diye yok. Yani sonra ölecekler diye yok. Onun için İsa Aleyhisselam'ı müstesna ettikten sonra diğerlerindekini tasarruf, ruha verilen tasarruf yetki kabilinden, ki bazı şehitlere de ki veriliyorsa bunların makamı daha da yüksek, ki peygamber değilse bile sıddık olduğunda şüphe yok ki sıddık şehitten üstündür. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh makamı şehitlerden üstündür. Sıddıklık makamı. Ki Hızır Aleyhisselam nebi olmasa bile, ki peygamber olma durumu da var, İhtilaflıdır. Olmasa bile bu makama ehildir. Yani tasarruf ruhuna verilecek makamdadır. Bu itibarla buna inanmak lazım. En az bu kadarına inanmak lazım. İstediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde yetişebilir, gelebilir. Burada 6 Mayıs'ın bir şeyi var mı? 6 Mayıs'ı gelelim. Şimdi bir tarihi, bir anlamı var mı? Bu mukaddimeden sonra ben 6 Mayıs'la ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Bilmediğim konuda da konuşmama bir lüzum yok. Ancak ben bunu bu kadar kitap gördüm. Yani Arapçaları ekseri şey diyorum. Arapça bu kadar eserlerle meşgul oldum ve bu konulara çok meraklı biriyim. Şimdi bazısının ihtisası fıkıhtadır, bazısının ihtisası değil mi? Değişik konulardadır. Tefsirle de uğraşıyorum ama bu tasavvuf, menakıb, fazail kitaplarına çok meraklı bir adamım yani. Hiç böyle bir 6 Mayıs'a dair bir şey görmedim. Benim görmemem de yok olmasını icap etmez. Anlamına gelmez. Onu da söylüyorum. Yalnız bir hadisi şerif biliyorum. ve dualarım kitabıma koydum. Kitabımın adı dualarım ha. Dualarım benim demek istemiyorum burada. Kitabın adı dualarım. Bu kitap benim ilk çıkan kitabım. Arifan yayınlarında bulabilirler. Bunun bereketleri bitmez. Bu kitap her evde hemen hemen her camide şurada burada görülür. Bu çünkü en yaygın olan kitabım budur. Evet. Biraz da bu insanlarımızın işine de geliyor galiba. Şuradan iki şatır şu duayı okuyayım da bütün işlerim asan olsun. Tamam yine hiç okumayandan iyidir. Dolayısıyla bu dualarım kitabımda geçen bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerife göre bu iş biraz zıt düşüyor. Şimdi ben 6 Mayıs'la ilgili bir defa zaten şunu bildireyim ki Mayıs'a göre, ocağa göre dini hiçbir hüküm sabit olmaz. Bir defa sen bunu 6 Mayıs'a sabitlediysen ben sana baştan soru işareti koyarım. Bir de önlem peşine koyarım. Evet, çünkü hicri takvim meselesi hicri var. Değil. Hicri değil. Öbür Mayıs meselelerinde de takvimler muhtelif. Rumi'de 14 gün, 13 gün oynuyor. 13 gün oynuyor. Bu neye göre bu 6? Şimdi sen geliyorsun, bu takvime göre 6 Mayıs dersen, eskiden beri kullanılan takvim bu değil ki, Rumi muteberdir. Mesela Mart'ın ilk çarşambası diye bir şey geçti, Safer'in son çarşambası bahsinde. Orada da Mart'ın ilk çarşambası meselesine ben ne yazdım? Rumi'ye göre koydum paranteze. Dolayısıyla çünkü 100-150 sene evvel yazılan bir kitaptan not alırken şu andaki Mart'ın ilk çarşambası miladi diye yönlendirirsek Mart milleti olmaz, evet. O zaman karavanaya gider. Boşuna çeker tesbihleri yani. Dolayısıyla çünkü o duayı o gün okumak için bir de zaman mekan meselesi var dualarda. O halde 6 Mayıs denince bir de bu 6 Mayıs'ı baz alınca bir defa buradan benim kafam zaten Allah Allah dedim. Ben de bu sene bunu fark ettim. Hiç bilmiyordum böyle bir şey. Bu sene herhalde haberlere bir şeylere çıktı. Her sene olur. İşte Edirne'de kakava şenlikleri vardır. Vesaire. Dolayısıyla. Ondan sonra onları bilmiyorum. Buradan bir şüphelendim. Sonra benim sizin bunu bana soracağınızı ben bilmeyerek buraya geldim ama şimdi bu noktaya geldiğimizde ilmi bir şey konuşmamız gerekirse hadis-i şerifte buyuruyor ki Hadır ve İlyas aleyhisselam, yani yerde olan iki zat, ki İlyas aleyhisselam nebi olduğu kesin, bu iki zat hac zamanı Zilhicce ayının, yani hac zamanı derken Arafat'ta en azından vakfeye yetişecek ki hacı olsun. Hızır aleyhisselam da olsa Arafat'ı kaçırsa hacı olamaz yani. Dolayısıyla hac mevsiminde buluşurlar diyor hadis-i şerif bu. Her sene ama. Senede bir kere buluşurlar. Birisi karalarda, birisi denizlerde görevli. Senede bir kere buluşurlar. O da hac mevsimindedir. Hac mevsimi derken işte Arafat'a yetişse yetişir. Zaten onlar için de uçak muçak, son uçak tehlikesi yok. Arafat'ta gelirler. Ve diyor, hadis-i şerifte buyuruyor ki, onlar diyor bayram günü, nehar günü. Bak onda bile ne diyemiyoruz şimdi? Ne diyemiyoruz? Şubat'ın şunu, bu, Nisan'ın busu diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Oynuyor. Evet. Her sene 10 gün beri geliyor. Evet. Dolayısıyla bu senede kurban hacca çattı diyen cahiller gibi efendim konuşamayacağımıza göre ne diyemiyoruz? Ay yakın tarihte 31 Mart vakasını Rumi takvime göre değil, miladi takvime göre 31 Mart tarihinde, aslında 13 Nisan'da olması gerekirken birinci sayfasında geniş haber yapan bir gazetemiz vardı. İsmi lazım değil. 2 yani, sene önce ben hatırlıyorum. Aslında o da Rumi'ye göre değil mi? Tabii Rumi'ye göre 13 şimdiki Nisan'da hesap, olması lazım. Tabii. Miladi takvime göre 31 Mart vakasını 31 Mart tarihinde oldu derseniz orada ya işte her zaman işte komik duruma düşersiniz. Dini meselelerde de bu böyle. Hal böyle olunca bu hadis-i şerifle bu iş çatıştı. Niye? Hadis-i şerif buyuruyor ki her sene hac mevsiminde Mina'da buluşurlar. Bak Arafat'ta buluşurlar bile demiyor. Demek ki Arafa günü şartı da yok. Yani Arafat'a gelirler ama buluşma noktasını Mina diyor. Yani Mina dediğinden kastı ne? Mina'ya ne gün geliniyor? Bayramdan nahar günü. Yani en evvel gelindiği, tamam. Arafat'tan bir gün evvel terviye günü Mina'ya çıkılıyor. O beş vakit orada kılınıyor öğlenden itibaren. Arafa gününün sabah namazda kılınıp Arafat'a çıkılıyor. Sünnet o da tabii, şart değil evet. Ama kuvvetli bir sünnet. Arafa günü Arafat'ta bulunmak şart. Diyor ki yani Arafat'ta demek geliyorlar ki hacı olacaklarını. Arafat'ta varlar ama Arafat'ta görüştüklerini bile demiyor. Buyuruyor ki Mina'da buluşurlar. Yani nehir günü, kurban bayram günü. Her sene kurban bayramının birinci günü ne güne geliyorsa, şimdiki miladiyle, o gün buluşuyorlar işte. O zaman o gün. Burada 6 Mayıs yok. Diyor ki yalnız orada diyor birbirlerini ihramdan çıkarken tıraş ederler. Hadis-i şerif var. detay da var. O onun saçını tıraş eder, o onun saçını tıraş eder diyor. Yani ihramdan çıkılıyor ya, ilk şeytan taşlanıp da kurban kesilip saç baş tıraş. Başlarını tıraş ederler diyor. Ondan sonra bir dua okurlar diyor. Bismillah maşallah la sukul hayr illallah. Bismillah maşallah la yekşifü su'e illallah. Bismillah maşallah ma kâne min ni'metin fe minallah. Bismillah maşallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu duayı diyor 3 kere okurlar ve ayrılırlar. İşte her kim sabah akşam bu duayı 3 kere okursa yanmak, boğulmak, yel, sel bütün afet ve felaketlerden emin olur diyor. Yani onu şimdi sayfası orada verdiler mi? Vermişler ama isterseniz arayı verip öyle. Tamam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Hıdrellezi konuşuyorduk. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu. Yalnız biz hepten örfü de kültürü de reddetmeyelim. Şundan reddetmeyelim. Hüsnü itikat, yani ben kulumun hüsnü zannının yanındayım. Hadis-i kutsisine göre de. Şimdi şu rivayet de geldi. Benim kitaptan arkadaşlar da ben o kitabı 20 sene evvel yazdım. Ebu Talib-i Mekki Hazretleri'nin Kutül Kulüb isimli eserinden nakletmişim ki İmam Gazali'nin ihyasının kaynaklarındandır o. Hicri 300'lü falan o. Çok eski bir zattır. Mekke'nin dağlarında ot deyip ibadet etmekten sapsarı kesilmişti. Çok büyük bir velidir. Orada aldığı rivayette Hızır ile İlyas her gün buluşurlar diyor. Ama ayrılırlarken bu besmelelerle, onlar için buluşmak zor değil zaten, manevi olduğu için gidiş gelişleri. Bu demin okuduğum dua ile ayrılırlar. Bunu her sabah okuyana diyor işte yanmaktan, boğulmaktan, bir şeyi çalınmaktan kurtulur diye. Bir de maşallah ile ilgili dört şey, dua, dört cümleden hepsinde bismillah maşallah diye başlıyor. Hakikaten tabii bu nazara, göze, belalara karşı da kuvvetlidir çünkü zaten ayette de var maşallah. Dolayısıyla bunu dualarım kitabım var dedim benim. Onun 111. 112. sayfalarında diyor. Tabii bu ikinci yeni baskısındaki sayfayı veriyorsun. Epeydir baskı yenilendi tabii ama çok evvel eski elinde olanlar varsa takip edip bulabilirler. Firist var çünkü. Bismillah maşallah diye Arapça firiste de var. Bu dua 111-112. Sayfadadır. Her gün buluşma rivati de varsa o zaman 6 Mayıs da o günlerden biri oluyor. Ama ona tahsisine dair bir şey görmedik. Evet. Yani sade o güne. Ama benim demin dediğim Mina'da buluşurlar, birbirini tıraş ederler. Onu ben kesin kaynaklarda gördüm. Dolayısıyla bak orada özel bir tahsis var. Yani bayram günü, kurban bayram gününe diye hadiste tahsis gördüm ben. Ama bu rivayete de bakarsan her gün buluşurlar. Bu da tamim genel. Ama o zaman 6 Mayıs'ın tahsisi için bir hüccet lazım. Ama ona lüzum yok. Madem umumi her gün buluşu rivayeti varsa o da o günlerden biridir. Dolayısıyla reddetmeye de lüzum kalmıyor. Evet, hayır yani Hüsnü 5 Mayıs. Göre muamele edilir. Niye ama 5 şimdi, Mayıs değil, niye 7 Mayıs değil? Yani o da işin başka tarafı. Ben şunu diyorum yani. Evliyaullah'tan biri, eski geleneklerimizde, Türk atalarımızda da çok meşayih var, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi falan, Türk meşayihinden. Şimdi bu bizim Türk kültüründe geliyor sanki, değil mi? Öyle gibi. Madem Türk gelenek kültüründe geliyor, geçmiş büyüklerimizde bizde büyük veliler var mesela. Hani Nefahatül Üns'ün ricalinden, tabakatından bahsederken mesela Hakim Ata, Zengi Ata, Zengi Ata'yı ziyaret ettik Taşkent'te mesela biz. Çok büyük veli bunlar. Hatta Nakşibendi Hazretleri de rüyasında bir rüya görüyor, annesine veya nenesine anlatıyor. Nakşibendi Hazretleri Fars milletindendi. Şey diyor ki, nenesi tabir ediyor, saliha bir veliye kadın. Diyor ki, evladım diyor, bu rüyana göre senin Türk meşayihinden istifaden olacak diyor. Bunun üzerine Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Halil Ata ismindeki bir Türk şeyhinden 10 sene kadar ders alıyor manen. Şah-ı Nakşibendi şeyhlerinde Türkler var. Türk meşayihi var. Zaten Atat Türkçe ya. O Hakim Ata, Zengi Ata oldu mu Türk oldu anlaşılıyor. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri de Türk meşayihimizin reislerinden. Dolayısıyla bu velilerden biri Hızır'la İlyas'ın buluşmasını müşahede edebilir o gün. Yani her gün görüşüyorlar ya. Onların birinde Evliyaullah'la görüşebilir. Mesela Abdülhalik-i Gucduvani Hazretlerine Haps-ı Nefes dersin, Nakşi Tarikatı Haps-ı Nefes dersin kim öğretti? Hızır Aleyhisselam öğretti. Çünkü şeyhine sordu. Üd'u rabbekum tadarran ve hufye. Rabbinize yalvarın. Nasıl? Yalvararak ve gizlice. Nasıl dedi yani yalvararak anladık. Gizlice nasıl olacak? Dilimden söylesem melekler duyuyor yazıyor. Falan bunu sordu. Evladım ben de bunun izahı yok dedi. Sonra Hızır Aleyhisselam geldi. Abdülkadir Zübani Hazretleri suya soktu. Başını suya soktu. Yani konuşamıyor, nefes alamıyor, bir şey yapamıyor. O vaziyette zikret bakalım şimdi burada dedi. Suyun içinde ona zikretti. Hapsi nefes. Nefesi tutma dersi diye. Bir derstir bu. Bir sene kadar bununla meşgul olunur seyri sülükte. Nefes tutularak. Böyle kelime-i tevhid zikri. Şimdi bu zikri öğreten Hızır Aleyhisselam'dır. Onun için mesela Abdülhalik Ucduvani ki Nakşibendi Hazretleri'nin ömrü yetişmedi ona ama büyük şeyhi odur. Silsilede Seyit Emir Külal'dir ama esas tasavvufun basamaklarını, makamlarını öğrendiği şeyhi, tavsiyelerini aldığı şeyhi Abdülhalik Ucduvani'dir. Bir gece bir mezarlıkta ziyaretle meşgul olurken mezarlıkta çıktı mübarek karşısına ki onun kabrinde değil. Buhara'daki kabirde çıktı. Halbuki kabri Ucduvan'da. Ve ona bu işleri talim etti, öğretti. Ruhani buluşmada ki şeyhidir. Dolayısıyla ben şimdi anladım ki böyle bir günde Türk meşayihinden biri Hızır İlyas Aleyhisselam'ın mülakatını müşahede etmiştir. Bunu ihvanına demişti olabilir. Ahmet Yesevi gibi. Ama bir ilim olarak bunu demiyorum. Tahmin olarak söylüyorum. Ama neden? Çünkü anane kültür, örf de böyle rastgele de gelişmez. Yine bir veliden bir yerden kaynakla beslenir. Ben bunu yani bağlama açısından söylüyorum. Bu da bu kadar birisi de çıkıp da koca karının biri de bunu çıkartmaz yani. Bu işler mutlaka ulema evliyanın başlatmasıyla başlar. Demek onların mülakatı... Bu işlerin içerisinde hurafe karışamaz mı? Hurafe karışır, şuna karışır. Adetlere ilk başta çıkmalarına çok karışamaz. Çünkü gelenek çok eskiyse o noktada pek hurafeler itibar görmez. Yani yayılmaz. Onların mutlaka bir kaynağı olur. Ama sonradan ilaveler çok olur. Yok işte ateşin üstünden atlamaktı, dans etmekti, göbek atmaktı. Bunlar evliya işine benzemiyor tabii ki. Ulema evliya işine benzemiyor kalkıp da. Dolayısıyla Hızır İlyas Aleyhisselam buluştu da dualar o gün kabul oluyorsa da göbek atarak da bir dua kabul olunduğuna dair biri var. Yok. Hayır ne? Otur o zaman zikret, Kur'an oku, namaz kıl kardeşim yani. Hayır bir göbek atan, attıran dede mi öyle bir şey? O Hazreti Ethem dede, gömleği keten dede, işte bir kaybım var eğer onu bulursan 10 göbek atam dede. Böyle birkaç mesela şimdi böyle bir şeyler de rivayet edilir. Ya kardeşim kayıp bulma duası varken şimdi göbek atmaya da ne gerek var ya? Yani şimdi bunun da kaynağı var diyemem yani. Yani herhalde ama biraz. Ama nenelerimizden duyduk bunu da. Bunu da ben büyük geçmişlerden duydum ben de bunu. Mesela işte böyle hurafe de olabilir, şey de olabilir. Ama ya cami annas diye billahi arayıp innallaha la yuhibbul mu'minin. İcma beyni ve beyni dali kayıp duası var. Denemişim. Kendi kaybım değil. Kimin kaybı olsa anında okusam anında buluyor. Ama 5 dakika 10 dakika içinde mutlaka buluyor. Yüzlerce delilim var. Ama hadis sahih. Bütün insanları kıyamet günü buluşturacak Allah diyor. Kaybımla benim aramı buluştur diyor. Dolayısıyla böyle ayet hadiste var bunlar. Bunlarla ben amel ediyorum. Sen bile bir sıkıntın var. Evde bir çocuğun bir şey kaybolsa baba bir kayıp duası okuyar bana. Ben oturduğum yerden okurum orada bulur. Yoksa dolanır 2 saat bulamaz. Ama bu hadiste var. Tefsirde de yazdık bunu. Nur Furkan'da kaynağında da yazdık. Dolayısıyla bunlar hurafe denmez. Ama şimdi burada benim anladığım, madem her gün buluşma rivayeti Kutül Kulüp kitabı muteberdir geçiyor. O güne denk gelen bir görüşmeye müşahede eden bir zat bugün dediyse ondan duyanlar da o günü kayda alıp da üstadımızın bu mülakatı müşahede ettiği gün itibariyle teberrüken belki başlangıcı bu olabilir diyorum. Ansiklopedik bilgi gibi konuşmuyorum burada da. Yani bu olabilir çünkü bu kadar yaygın örf rastgele de çıkmaz. Hani her gün buluşma rivayeti bu işi kaynağı kurtardı. İtibariyle. Bu işi kurtardı. Her gün buluşmaları bu işi kurtardı. Ama ve lakin burada mühim olan zaten nedir? Efendim yapılan fiillerdir. Yani o gün ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsan, zikrediyorsan, onların ruhuna hediye ediyorsan, onlarla tevessül ediyorsan, onların yüzü hürmetine Allah'tan bir şey istiyorsan bunlar meşru işlerdir. Ama madem Hıdır Ellez ben de kalkayım oyun havası def dümbelek çalayım, söyleyeyim. Öyle Hızır Aleyhisselam gelip de sana pek yardım edecek bir durumda görünmüyor o zaman bu insanlar. Hayır işte istekleri olanlar onları kağıtlara yazıp işte bir şeylere hazırlamalar, işte koca bulamayan kızlar, ev almak isteyenler. Yazdık dergide ya evlenemeyen, kısır olan, doğuramayan. Bu kadar ayet ve hadis var yani. Bu kadar kolay şeyleri yapmıyorlar. Yani bir şeyler ben de duydum. Bir şeylere yazıyor. Bu yeni duydum ha. Bu yaşa geldim. Bu sene duyuyorum bunları ya. Hani biraz herhalde biraz kanallar bu biraz işlere ilgilenmeye başladı. Olabilir yani. Ondan yayıldı mübarek. Geniş. Yoksa bu işler vardır ama. Hıdır Ellez hep Anadolu'da vardır ama. Bu kadar yaygın değildi. Şimdi bu kağıda yazdım da çıktı da oldu da Bugün ben baktım, ismini vermeyeyim. Çok önemli bir kanal. Yani haber kanalı bir de. Magazin değil, haber kanalı. Hıdrellez programında bir kadını çıkartmış. Ona sorular soruyordu. Yani böyle bir şeyler olmuyordu ki geçen seneler. Yani sorular soruyordu o konuda. Demek ki bunlar da kültürü yaygınlaştırıyor. Neyse boş ver. Noel Baba'nın yayılmasındansa Hıdrellez yayılsın. Mühim değil ya evet. Mübarek. Yine örfe uyuyor. Bir biraz da Roman vatandaşlarımızın tabii bunu kutlamaları çok daha renkli oluyor galiba. Yani, olabilir. Herkesin bir yoğurt, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Onların yoğurt yiyişi farklı yoğurt daha cazip gözüküyor. Daha cazip olabilir. Hıdrellez bölümü oldu bunu galiba. Bunu da her sene yayınlarlar. Bir daha da bizi konuşturmasınlar. Yani. Ay bir dahaki sefere daha hazırlıklı ya, olursa bu kadar, herhalde. Bu yoğurttan bu kadar hayat çıkar. Ya, çalkala çalkala ne yapacağız da? O uyduramayız ki yani. Şey, yalnız o benim dediğim birbirinin başını tıraş ederler ve Mina'da her sene buluşurlar. Hadis İmam Suyuti'nin Camiül-i Hadis'te. Geçiyor Camiül Hadis, yani Camiül Sahir, Camiül Sahir, Camiül Kebir diye geçer ya. Suyuti almış ama Suyuti esas kaynak değildir. Orada da başka kaynak illa vardır, bakmak lazım. İmam-ı Münavi vardır meşhur, Feyzul Kadir. O da Camiül Sahir şerlerinde, onda da geçiyor. Benim anladığım kaynaklardan daha evvelki kaynak Deylemi. Müsned-i Firdevs diye meşhur muhaddis Deylemi var. Onun kitabında da geçiyor. O benim dediğim. Ama bu benim dualarım kitabındaki şey. Mühim olan dua aynıdır her yerde. Okunacak dua aynıdır. Ama o her gün buluşurlar rivati. Benim daha önceden aklımdan size söylediğim rivatin kaynakları bunlar. Senede bir Mina'da buluşurlar. İhramdan bir de böyle bir rivayet başlarını var. Başlarını tıraş eder, evet. Evet. Şimdi bu hafta çok konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Muhtemelen daha da uzun süre devam edebilir. Başka olağanüstülükler yaşanmazsa. Usame Bin Laden konusuna da değinmek istiyorum. 10 senedir işte 11 Eylül 2001 tarihinden bu yana üretilmiş bir figür var. Usame Bin Laden. Tabii Usame Bin Laden'in yine Amerikan kaynaklarına bakıldığında böbrek yetmezliği gibi bir hastalığının olduğu, zaman zaman diyalize girdiği filan yönünde de bilgiler var. Ona rağmen 10 yıl bulunamaması, yakalanamaması filan gibi bir sürü kuşku dolu tarafı da var işin, ama sonuçta Amerikalılar tarafından katledildiği anlaşılıyor. Örgütün de bunu kabul ettiğine ilişkin ifadeler bugün ajanslarda yer aldı. Bugün ama, ben de onu duydum. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Cesedi gösterilmedi. Bir Photoshop'la yapılmış fotoğraf olduğu daha sonra ortaya çıkan kısa süreli bir görüntü var. Ve çelişkili beyanlar. Çok çelişkili. Yani silahsızdı ama direndiği için diri yakalanamadı. Evet. Yani silahsızın direnmesinin ne kadar manası var? Kızına atfen bir takım ifadeler El Arabiye televizyonunda yayınlandı vesaire. O tarafının ötesinde... Baştan efendim hanımını kendine siper yaptı. Ne kadar korkakmış imajı verilmek istenirken. Sonra hanımı direndi, hanımın efendim, ayağından vurdu. Yok efendim böyle değilken siper yapmadı, yanlış oldu. Serapa çelişki. Ne beklenir kafirlerden? İşin o tarafı bir yana derken... Tenakuzatı Amerika. Dini töreni de yaptık ve denize gömdük. İfadesi gömdük var. Gömdük değil, bir attık sonra bir de gömdük ifadesi yani var. Yani işte ağırlık konarak ayaklarına denize attık filan. 40 dakika bir defa denize defin. 40 dakika vurulması sürmüş, 45 dakika cenaze merasimi sürmüş falan falan. Tabii falan. O esnada dini töreni yapacak bir hoca efendi veya en azından hocaya lüzum yok, bir cenaze namazı kıldıracak Müslümanlar var. Bulunabilir belki. Onlara yaptırıldığını varsaydık, ama ona ilişkinde bir beyan dışında bir emare yok. Yok işte fotoğrafı açıklayalım, bugün, gösterelim göstermeyelim karar almışlar. Türkiye'de, Pakistan'da, yani Afganistan'da gıyabi cenaze namazları da kılındı. Ben iki şeyi sormak istiyorum. Bir... Benimle alakalı neresi? Ben de ona evet, yani ayet yok, hadis yok çünkü bu hususta. Ama işte bana taalluk eden bir tarafı yok. Tırnak içinde bir İslami terör uzun süredir böyle bir kavram. Müslümanlarla, İslam'la terörü yan yana koyan efendim, bir Afganistan'ı, yaklaşım var. Efendim Afganistan'ı, Pakistan'ı işgal etmek için uydurulan, bahane diyorsunuz, üretilen şeylerdir. İslam'da terör olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasaklamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem masum insanların canına kıyılmaz. Efendim kaç defa beyan ettik. Rastgele ortalıkta şey, harp yokken, savaş yokken, müdafaa-i nefis yokken... Efendim otobüs patlatılmaz, efendim bir bankanın önü bilmem konsolosluğun önüne bomba koyulmaz. Bunlar İslam'da olan şeyler değil, kitapta yeri yok, caiz değil. Bir masumun ölümü, bir suçsuzun ölümü bütün dünyanın ölümünden, öldürülmesinden daha büyük günah. Yani ayet-i kerime ne diyor? Biz Kur'an'a bakarız. Men katele nefsen bi gayri nefsin efesadin fil ard. Bir canı öldüren, ancak öldürmeye müsaade ettiği nokta şu iki şey. Kısas icap ediyorsa, o bir adam öldürmüşse, katilse, kısas gerekiyorsa müstesna. Onu da, kısası da devlet uygulayabilir. Şahıslar kısas uygulayamaz, kan davası çıkar. Mahkeme-i şer'iye kararıyla hükmedilir kısasa. Yoksa sen öldürdün, ben de seni öldüreceğim diye şahıs yapamaz, o da haram. Demek ki kısası mucip bir durum yokken ya da yeryüzünde bir fesat durumu yokken. Mesela fesada örnek vereyim. Hani adam katil değil. Bil fiil katil değil ama fesat. İşte burada fesadın tanımlanmaya ihtiyacı var. Hayır, fesadın tanımlanmasına ben şimdi misal vereyim. Ama şahıstan bahsediyoruz. Yani Amerika müfsittir. Siyonistler fesatçıdır. Denerek sen Amerikan, her Amerikan vatandaşını veyahut her Yahudi'yi öldürebilirim diye böyle bir şey var mı ya? Bu caiz değildir. Biz burada bak, ayet-i kerimede diyor ki nefsen. Hayır, burada şöyle bir anlam da çıkabilir kurduğunuz cümlelerden. Her çıkmaz, ben yok, ben tersini çeviriyorum. Yahudi derken efendim hani bunun faili bunun, veya bunun, bu projenin bunun durumunu ben siyonizmin temsilcisi kişi. Hayır, temsilcisi de olmaz. Şimdi bak, burada durum şudur. Sen gelip de efendim Irak'ta adamın evini işgal edersen, vatanını, yurdunu işgal edersen direnme hakkı da var. O zaman hukuku. O adam birini öldürmese bile fesat için gelmiştir. Senin vatanına tecavüz edip de, yani işte Çanakkale'deki durum hukukuna gibi, Rusların efendim Karadeniz'e girmeleri gibi, değil mi? Bu gibi durumları söylüyorum. Ben deminki lafımın tersinden mefhumu muhalif hüccet değildir aslında bizim Hanefi'de, ama tersten cümle kurulup mana çıkarılmaz. Ama siz tabii işi şerh etmek sadedinde bunu bana ilettiniz de ben zaten onu diyecektim. Bir adamın öldürülmesinin mubah olmasına iki sebep koydu. Bu ayette iki sebep koydu. Başka hadis-i şerifte üç sebep var. La yahillu demümriyim müslümin illa bi ihdâ selâs. Hatta Hazreti Osman'ı şehit etmeye girdikleri zaman evine, Müslümanım diyenler girdi, onu şehit ettiler. Onlara şu hadisi rivayet etti. Müslümanın kanı üç şeyin dışında helal olmaz. Ama o şimdi dediğim, demin dediğim, o Müslüman kafir genel. Nedir? Evliyken zina ederse, yani evlilik geçirmişken diyelim, zina veya riddet, dinden dönme, irtidat, bir de adam öldürme, kısas. Hazreti Osman da dedi ki ben bunların üçünü de yapmadım. Beni ne hüccetle öldürüyorsunuz diye sahih bir hadiste geçer. Şimdi burada da bir nefsin katli ya yeryüzünde fesat çıkartmış olacak, adam öldürmüş olacak, ama o da mahkeme kararıyla kısas tatbikine hüküm çıkarsa meselesi var. Ya da fesat. Fesadın da tabiri, yani izahını yapmak istiyorum. Çünkü herkes bu fesat çıkarıyor deyip de kalkıp buna. Zaten hiçbir zaman için şahıs uygulayamaz. Her halükarda uygulayıcı kimdir? Mahkeme kararıyla devlet olmalı. Şahıslar münferit olarak hiçbir zaman bunları tatbik edemez. Bir defa bu kesin. Fesat da şudur. Şu andaki teröristlerin durumu. Yani askere, Mehmetçiğe, polise. Bak şimdi taradılar polisi başbakanın konvoyunda. Allah rahmet etsin şehidimize. Efendim adamı taradılar. Adamın ne suçu var? Hiçbir şey yok. Tararken adamı öldürdü şimdi. Şimdi bu olduk katil. Bu adam katil olmasaydı yani. Polis şehit olmasaydı. Bu adam yine de neydi? Bu terörist, o pusu kuranlar, birinin silahından çıkandan diyelim ki polisimiz şehit oldu, değil mi? Öbür üçü, o da müfsit. İlla adam bil fiil öldürmediyse de, onun da katli mubah. Ama hükümet mahkeme kararıyla yani. Şimdi tabii idam yok ama idam olsa bu karar veriliyor. Verilir yani bu durumda. Şimdi senin bil fiil öldürmen ayrı bir şey. Öldürmüyorsun ama ne yapıyorsun? Milleti korkutmak, ürkütmek, can güvenliğini tehdit etmek, değil mi? Teröristlik yani, eşkıyalık dediğimiz. Yol kesme, bilmem ne. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûnellâhe ve resûlehu ve yes'âûne fil ardı fesâden. Allah ile peygamberle savaşanlar, yeryüzünde fesat için dolaşanlar. Bunların cezası nedir diyor Maide suresinde. Ey yukattelû ya, idam edilecekler, ev yusallebû ya, sallandırılacaklar dar ağacında. Ev tukattâ eydîn ve arculû min hilâf. Yahut da çaprazlama, elleri, ayakları, sağ el, sol bacak. kesilecek evvün fevminel arz yahut sürgüne gönderilecekler. Dehalkelum hizyun fid dünya, bu onlar için dünyada rüşvaylıktır. Velum fil ahireti azabun azim, onlar için ahirette büyük azaplar var. İllellezine tabu min qabli en takdiru aleyhim, ama siz onları yakalamadan kendileri tevbe edip gelip devlete teslim olurlarsa müstesna diyor. Sen yakaladıktan sonra tevbe ettim dese cezadan kurtulamaz. Bu cezaların birini tatbik eder devlet. Ama sen yakaladıktan sonra tevbe ettim derse kabul değil. Tabii, ama kendi hükmünü... gelip teslim olduysa başka. Dinin hükmünü söylüyorsunuz. Ayet okuyorum hepsi. Tabii. Bütün okuduklarım ayet. Bir adam öldürmemişse yahut yeryüzüne bir fesat çıkartmamışsa, sen de bunu kalkıp öldürdüysen fekenne ve katelen nase cemia, bütün insanları öldürmüş gibidir. Şimdi sen bir bomba patlatıyorsun. Bir otobüste. Neymiş efendim? İsrail Tel Aviv'deymiş. Burada Siyonistmiş bunlar. Olur mu öyle şey? Sen orada otobüste efendim rastgele ölüyor. Yaralanıyor. Ne suçu var bu adam? Katil mi? Değil. Terörist mi? Müfsit mi? Vatandaşın ne yaptığı belli mi şimdi? Geldiler burada diyelim ki neydi o? HSBC mi? HSBC bankanın önünü patlattı. İngiliz konsolosluğu, tamam, sinagogun önünü patlattılar. Ama ben bunların zaten Üsame yapmış, El-Kaide yaptırmış. Ben bunlara inanmıyorum. O yani, için başka tarafı. Ya inanmıyorum derken ben Amerikan menşeli efendim veyahut da Siyonist menşeli haberler, basın yayında çıkan isimler, cisimler, şahıslar, bunlar hiçbirine inanmıyorum ben. Bunlar kendi teröristini kendi uydurur, kendi yetiştirir, kendi kurdurur. Neden? İşte İslam böyledir göstermek, ondan sonra da Müslümanın yurdunu işgal etmek için bahane eder. Ben bu ayrı bir konu. Ben İslam'daki bu işin hükmünü ayrı konuşuyorum. Ama bu şahıs mı yaptı, bu mu yaptırdı konusunda Taliban, Maliban şudur. Ya bunlar Hanefi mezhebinden diyoruz. Hanefi mezhebindeniz diyorlar. Hanefi mezhebinin Kur'an'ı bizim Kur'an değil mi? Hayır, Taliban değil zaten. El-Kaide hani o... Anladın mı? Taliban menşeli deniyor. Taliban'la zaten şu anda... Şimdi de diyor ki Molla Ömer diyor, ikinci hedefimiz diyor. Amerika'nın elçisi öyle söyledi. Evet. Hemen isim veriyor. Yani adamın ne yaptığını biliyor muyuz ki? Kimin ne yaptığını biliyor muyuz? Adam teröristi buluyor, hemen yerine vekili kim? Onu atıyor. Şimdi bugün uydurmuş Eymen Zavahiri öldürttü diyor, Hüsame diyor. Bugün öyle. Şu anda haber çıktı bugün. Bilmem ne bilmem. Bunlara inanılmaz. Efendim kardeşim, ya evlezine amenü, ey Müslümanlar, siz müminsiniz. İnce akun fasıkun bine beyin fetebeyyen. Fasık bir haber getirirse araştırın. Araştırın. Bırak fasığı. Ya kafir getirirse ya da gavurun en büyüğü getirirse ekferul kefere, araştırın değil, pirenin anasına kadar araştırın. Hiç inanmayın diyor Kur'an. Ondan sonra şahıslar üzerinde konuşulmaz. Bak, ben siz bana bir şahıs adı veriyorsunuz. Ben farkındaysanız hiç şahıs ismini konuşmuyorum. Niçin? Ne yaptığını bilmediğim için. Dolayısıyla en tusibi bu kavmin bir cehaletin, bilmeden bir kavim, bir toplum, bir fert hakkında bindirirsiniz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Yaptığınız ahirette de dünyada da pişman olursunuz diyor Kur'an. Onun için ben şahıslardan konuşmuyorum. Hiçbir memleket, millet, toplum, şahıs konuşmuyorum. İslam'daki hükmü konuşuyorum. Bunu Müslüman yapar mı, yapmaz mı siz? Bence yapmaz. Bu arada İslam'ı yaşayan şunu da bunu yapmaz. Yani ne demek? Defin konusu rastgele var. Rastgele bir yeri patlatırsın. Orada HSBC'nin önünde mi ne bilmiyorum. Hafız öldü bir tane bizim arkadaşlarımızdan. Bir genç hafız öldü orada, rastladı. Yoldan geçerken çocuk öldü. Kaç tane Müslüman öldü? Müslümanı bırak. Türkiye'de bulunan Ermeni vatandaş, Yahudi vatandaş, Hristiyan vatandaş. Ermeni zaten Hristiyan demek. Bunlar zimmidir. Yani hem vatandaşlığı var. Efendim, devletin bunlara verdiği zimmet var. Yani güvence var. Velev ki turist gelmiş pasaportlu. Bu da zimmettir. Men katele muaden lemmerah rahatel cennet. Zimmi diyor. Zimmi bir kafir ya. Müslüman değil. Onu öldüren bile cennetin kokusunu duyamaz. Ve neriha leyücedün mesirati kamsi beytam. Tirmizi hadisinde geçiyor. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Kabirden kalkan adam cennete 500 sene mesafe olsa cennetin kokusu gelir. Ama diyor zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Çünkü burada milletin, devletin zimmet ve güvencesiyle, ki Osmanlı'da daha çok bu zimmi statüsü, evet, gelişkin idi. Onların hakları var. Dolayısıyla bu hakları İslam vermiştir. Bunlar vatandaştır. Böyle öldürmek, edilmek için. Onu bırakalım. İsrail'de, Tel Aviv'de bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Niye? Masum insanlar var. Efendim Müslüman araslar manasında konuşmuyorum. Yahudi de olsa. Sen onu durup dururken Yahudi diye adam öldüremezsin ki. Amerika'da da olsa, Tel Aviv'de de olsa öyle ortadan patlatmak. Ancak bu iş nerede olur demin dediğin gibi? Kalkıp senin vatanını işgal eder, Gazze'ye girer. Efendim Gazze'de Müslümanların evine, karısına çoluğuna tasallut. İşte efendim Irak'ta misli yaşandı. Allah vatanımızı, İslam vatanlarını kafir işgalinden muhafaza etsin. Amin. Bu gibi durumda meşru müdafaa veyahut da direnme, en nihayetinde o zaman Kurtuluş Savaşı neydi? Yani Kurtuluş Savaşı meşru değil miydi? Şimdi bunu bile meşru görmeyen yazar çizerlerimiz var. Değil mi? Evet. Bırak gelsin diyor ya. Sana ne İngiliz mi İngiliz diyor. Ne adamla ne savaşıyorsun diyor. Yani şu anda Kurtuluş Savaşı hakkında soru işareti koyanlar var. Ben rastlıyorum, şaşırıyorum yani. Bu vatan bizim vatanımızken adam gelmiş işgal etme. Efendim sen bu nasıl senin kutsalına, camine, ezanına, namusuna, mukaddesatına, işte o zaman nene hatunu, sütçü imamı bilmem nesinin ne kadar meşru bir direnişi başlattıkları, kabirlerin nur olsun, daha iyi anlaşılıyor. Ancak böyle bir durumlarda bu gibi müdafalar olur. Öbür türlü burası gavur diyarı, istediğim yere bir şey koyabilirim, patlasın. Böyle bir şey olabilir mi ya? İslam'da böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu da hemen kısaca değinelim. Ama bunu Müslümanlara atfetmeleri de asla yakışmaz. Defin meselesi var. Yani rivayet o ki denize dini merasim yapıldı. Olur mu ya? Denize atmak atıldı. Denize atmak diye İslam'da hiçbir şey yoktur. Denize niye atıyorsun? Gömülmesi lazım. 45 dakika merasim yapana kadar 5 dakikada göm. Gizli bir yere göm. Gizli bir yere göm. Yani anıt mezar yapmasınlar da örnek olmasın da falan filan. Bu şimdi daha örnek olur. Saçma sapan işler. Yani kafirin mantığı mı olur? Aklı olsa Müslüman olacaktı zaten. Gıyabi cenaze namazı konusunda da bir değinelim. Ama ve lakin gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebinde yoktur. Diğer mezheplerde vardır. Hanefi'de de taklit etmek caizdir onları. Gıyabi kılınabilir. Kılınabilir. Kılınabilir. Yalnız o denize atma şeyini ben biliyorum. Yalnız burada çok dedikodu var. Yani dedikodu olarak ben mesela Yalçın Topçu muydu? Muhsin abinin yerine gelen. Yalçın Topçu. Orada geçen bir haberlerde dinledim. Pakistan'daymış o ara. Evet. Bir hafta kalmış. Orada Muhsin Yazıcı köyü kurmuşlar falan. Onları anlattı. Orada yani şeyde dinledim. Onlar Bosna'da da zannediyorum öyle bir faaliyet yaptılar. Yapmışlar. Allah mübarek etsin. Hayırlı yapsın. Hizmet edenlere duacıyız. Dedi ki bizim orada duyduğumuz spiker sordu yani. Siz orada ne duydunuz? Oradaydınız dedi. Duyduğumuza göre dedi bir hafta evvel ölmüş dedi. Yani bunlar öldürememişler dedi. Mesela onu ben haberler yani haber derken bir programda duyduğuma göre söylüyorum mesela. Bir kısmı kanserdi, kanserden evvelce öldü. Zaten 10 sene evvel duyduklarımıza göre böbrek yetmezliğinden mağaralarda bile diyaliz böyle makineler bir şeyler falan. Ki yüzünden de yani şeyde gördüğümüz kadarıyla sanki bir, gerçi çok renkli bir çekimler olmadığı anlaşılmaz ama evet. Hastalıklı gibi bir şeyi 10 sene evvelden beri görünen görüntüler vardı. Onu bilmiyorum. Yalnız şey beni işkillendirdi mesela. Obama'nın cesedi elimizde sözü. Mesela yani cesedi elimizde biraz bana antika geldi laf olarak. Hayır çünkü önce neden? Görüntüleri de vereceğiz. Çok tartışma oldu filan dediler. Sonra hayır vazgeçtik. Bir de DNA meselesi de beni işkillendirdi. DNA'ya ne gerek var meselesi. Ve şöyle de bir rivayet var. Ölmüş oraya bahçeye gömülmüş. Bunlar, evet öyle bir rivayet de var. Bunlar cesedi elde ettiği için cesedi elimizde dediler. Yani emin oldukları. Ha emin ondan dolayı DNA, da belki çürüme bozulma gibi bir durum var ki de yani DNA ne iş? Çünkü 10 seneden Amerika bunun hücrelerinin şeyini bile biliyor bilmesi lazım. 10 senede bundan yatıp kalkıyor. Yani bu kadar çocuğu mocu var İngiltere'de her yerde hep. Dolayısıyla yani DNA meselesi de beni kuşkulandırdı. Şey de kuşkulandırdı. Ama sözlerin de çelişkisi, resmin de gösterilmemesi. Resmi bırak, video bile gösterilmeliydi. Onlar videosuz hareket yapar mı? Yani resim bile, resme bile inanılmaması lazım burada. Video istenir. Bu kadar bir operasyon. Videoyu bırak, resim bile yok. Ondan sonra da birisi yazmış oraya. Geçen yine bir haber kanalında biri mesaj göndermiş biri de. Onu okudu şey. Oradaki spikerin biri. Kanal ismi falan vermek istemiyorum. Bir hikaye var ya nedir o? Şu balta nerede? Şu orman nerede? Balta kesti. Balta nerede? Ha. Ne oldu öyle bir laf var. O balık içti, şu içti, su nereye gitti, şudur budur. Onu okudu adam da. Bu da buna döndü dedi ya falan. Millet de güldü yani katılımcılar. Hakikaten öyle oldu yani şimdi. Ama kuvvetli ihtimallere göre önceden. öldü. Belki de eceliyle öldü. Yok zaten o daha kuvvetli. Çünkü kanser şeyi, böbrek durumu vesaireler var. Ama şimdi bugün haberlerde diyor bir hafta evvel yaptığı bir konuşma. Tabii konuşmayla iki haftada olur, bir hafta denir de yayınlanacakmış diye öyle bir şey. Şimdi yani o tevatür epeydir var ama evvel, henüz yok. Buraya gelmeden evvel öyle bir haber dinledim. Çok rivayet var. Bazı rivayetlerde ölmedi, Irak'ta diyorlar. Şimdi lobiler yanlış bilgilendirir adamı. Adam kalkar öldü der. Onun nasıl seçime yakın. Bir de adam çıkar yeni bir kaset. Gel aşağı devrilir. Yani ben bu işleri fasık size bir haber getirirse araştırın. Ya kafir getirirse ne kadar karıştırın demektir. Yani. Onun için ben size dinin hükmünü söyledim. Evet, ben de onu sordum. Ben zaten kimin ne yaptığı, ne yapmadığına dair hiçbir habere inandığım yok. Çünkü ne tanışlığım var, ne şahitliğim var. Gözümle görmedim, kulağımla duymadım. Ancak Amerika menşeli haberlerle ben bunlara inanmak durumunda değilim. Evet, kolay kolay inanmam diyorsunuz. Yani Müslümanın yapacağı işler de değil. Rastgele bomba patlatmak, bilmem, Yahudi'yi öldürmek, bunların hiçbiri sevap değil. Böyle durup duran kafir de olsa insanlar öldürülemez, caiz değildir. Hele ki böyle İslam, Müslüman topraklarında zimmi durumundakiler de tamamen işte cennetin kokusunu koklayamaz. Bu kadar hadisleri bilen bir Müslümanın yapacağı işler değil bunlar. Evet, yapıp yapmadığı da yapıp yapmadığı bize alakadar etmez. Hayır, Allah'la o da, arasında herkesin ameli ya. O da çok güvenilmiyor. O konuda da çok bir kesin bilgiler de yok. Bilgi yok. Evet. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz efendim. Tabii artık sorulara geçelim istiyoruz. Ya bir su içemeden reklam bitiyor ya. Ara çok kısa değil mi? Evet. Sohbet süreleri de biraz kısa galiba. Kusura bakmasın böyle içerken yerken yakalanırsa kayıp olur. Rezil olmayalım. İlginç bir soru hocam, ilk soru. Bir avukat izleyicimiz aramış. Demiş ki sayın hocam, ben avukatım. İşim gereği günahkarları da savunmam gerekirse bu durumda avukatlık yeminime bağlı kalıp savunmalı mıyım? Günaha girer miyim? Girer tabii ya. Adam hırsızı uğursuzu savunursa tabii günaha girer. Yani şimdi bu mecbur mu? Baro felyon veriyor, mecbur, öyle bir şey oluyor. Şimdi eğer baro görevlendirme yaparsa zannediyorum bir mecburiyet var. Sadece o görevlendirmeye yönelik. Yönelik, evet. Ya şimdi tabii böyle herkese bir avukat, yani adam katil, öldürürken yakalanmış. Hala. Yani o daha az ceza alsın filan değil ama onun da kendine göre bir hukuku var. Bir hakkı var, o hukukun muhafazası için. Muhafazası. Adamın biri tam cinayet anında yakalanmış falan, hemen avukat istiyorum demiş. Yahu demişler, senin neyine avukat ya, cürmü meşrut demişler. Yahu demiş, merak ediyorum demiş, beni nasıl savunacak acaba demiş ya. Yani çünkü bir yalan uyduracak demiş yani. Ama ben demiş bulamıyorum bunu, nasıl savunacağını merak ediyorum. Şimdi böyle bir durum var. Bu kişi günaha girer, suçlu, ama onun da meşru bir hakkı var. Yani kalkıp bir işkence yapılıyorsa, bir eziyet, yani işkence gibi bir şey, yani işte bunu yapmayın falan, onu da bilmiyorum. Ama günaha girmemesi için gayrimeşru durumda olanı savunmaması lazım. Ancak baro mecbur eder mi? Ederse o zaman şöyle bir çare var. Gidecek adama diyecek ki bak, ben doğruyu söylerim diyecek. Onun için sen beni azlet. Çünkü ben diyecek mesela, sen burada katilsin veya hırsızsın. Ben de yalan söyleyip de seni işte efendim hafifletici bir şeyler uydurma uğraşamam. Onun için derim ki bu böyle yapmış. Bu da sana yani iyi olmaz. O zaten duyarsa ki bu beni savunacak yere davete teşhir edecek. O da onu azledebilir, o da kurtulabilir. Yani böyle bir şey. Yani ben doğruyu söyleyeceğim desin yani adama. Tabi burada belki şöyle bir ince nokta var. Şer'i açıdan mahsuru olmamakla birlikte mevcut hukuk düzeni içerisinde yasalara uygun olmayan şeyler olabilir. Buna uygun örnek aksi gibi aklıma gelmedi şu anda. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şer'i İslam'a açıdan... İslam'a uymaz, hukuka uyar. Hayır, İslam'a uyar da hukuka uymadı. Muhal farz. Bu durumda... Ama o zaten hukuk çerçevesinde onu müdafaa etse bile İslam'a göre şöyle, şuna göre böyle diyemez ki. Mer'i hukuka göre suçsa... Davranmak zorunda, evet. Davranmak zorunda değil. Dese de itibarı olmaz yani. Boşa konuşmuş olur. Evet. Boşa konuşmuş olur yani. Evet. Yani şimdi şeyi bilmiyorum mesela, şöyle bir durum var. Geçen yine gördüm, hanımına tecavüzden çocuğu olmuş... Şimdi hanımına tecavüz diye bir şey çıkarttılar. Kadın, evet. Bu meri hukukta nasıl? Yani bilmiyorum. Var Meri hukukta. Tecavüz mü sayıyor? Evet. Yani yok, kadının rızası ben. Kadının rızası yoksa, eşi bile olsa rızasına muhalefet ederek birleşse tecavüz muamelesi işte görüyor. İşte İslam'a göre işte sana belki örnek. Hafifletici ha. İşte sana örnek. Evet. Yani üstelik yani, ekstrem bir uç bir örnek. Ama işte yani İslam'a göre çok meşru bir hakkı. Ama yani kadının rızası olmadan adam onu savunabilir. Kadının rızası olmadan da olur mu? Tabii canım, rızası diye bir şart yok orada. O evlenirken razı olup olmayacağını seçecek. Eyvallah. Tamam. Yani evlenirken o zaman adamın tipine baksın. Zorba tipi görüyorsa, lan bu adam baskıcı maskıcı. Ama anlamadı. Ama bakarsa ki benim gibi kibar nazik beyefendi bir adam, uygundur desin yani. Çünkü örnek güzel oldu hastayım hocam. Derse ben de 3 gün daha müsaade ederim. Hastaysan Allah şifa versin. Ama bazı adam olur, hasta hasta anlamaz ya. Güzel de işte böylesi ve üstelik cebir varsa. Abicim cebir de olsa İslam'a göre suç değil. Evet. Sana bir misal buldum. Evet, üstelik çok avukatta ne yapsın, hafifletici nedenlere gitsin yani. Adam ne yapacak adam? Zina mı edeyim desin yani adam. Benim nikahlı hanımım, ne yapacağım desin yani. Yani cebir kullanarak da birleşme olur. Cebir derken abicim, şimdi cebir şiddet derken yani. Elini kolunu bağlamak, vurmak, dövmek demedik onu ya. Onu kastediyorum. Ya o kadar, o zaten başka noktadan darba girer. Yani şuna buna, biz onlara meşru demedik ki. Ona meşru demedik ama benim rızam yoktu da şuydu da buydu da kalkıp şikayet edebiliyor demek ki. Ben size sordum onun için. Tabii, bilmiyorum tabii, Meri hukuku da onun için var, sordum. Bu yeni yasamızda var 2005'teki. Birisi gazetede okuyordu, ben orada kulak misafiri oldum da. Hanımına tecavüzden bilmem ne de okudu, dün ne işledim ya falan. Onun 2000, için sordum şimdi. 2005'teki ceza yasasında zannediyorum, ondan önce yoktu. He. Çok emin değilim, o hata yapmayalım. Ama yani Meri hukuka ya göre burada, ceza avukat yasamıza göre zorla karısıyla birlikte olursa bu tecavüz işlemi görebiliyor. Evet, demek ki biz burada avukattaki konu Allah'ın dinde günah olan bir şeyi savunmayı soruyor bize. Yoksa tabii ki Allah'ın dinde günah yapmış bir adamı savunmak günahtır. Biz de ona bunu diyoruz. Özeti bu. Bu arada size takdirlerini ve dualarını ileten bir izleyicimiz var Adapazarı'ndan. Bir sonraki gene sık karşılaştığımız soru, krediyle ev almak konusunu onu sormuş. Kaçıncı kere söyledik çok. Yani caiz değildir. Hemen hemen her hafta soruluyor. Asla caiz değildir. Faize bulaşmaktır. Şüpheli şeylerden sakının. Faizin 70 şube günaha duhulu var. Etkisi var. Çok tehlikeli hadisler var. İşte bazı şimdi infiali uyandıracak ifadeler de var. Bazı hadislerde şimdi söylemeyeyim ama günahı örneklendirirken çok ağır günahlara da teşbih var. Benzetme var hadis-i şerifte. Sakınmak lazım. Evet. Akika kurbanını sormuş bir izleyicimiz de, erkek bebeğimiz oldu. Akika kurbanı kesmek istiyorum. Kıza bir, erkeğe iki deniliyor. Doğru mu? Doğrudur. Bunun kesme süresi var mı? Kesme süresi çocuk buluğa erinceye kadardır. Kurban bayramında kessek olur mu? Olur, caizdir. Hisseye bile girer. Evet. Yani yedi hisseden birine niyet edebilir çünkü ibadettir o da. Yani et için değil. Yani anladım. Etini yiyebilir akikanın. Yiyemez masa demiyorum ama kasaplık et için girmiyor hisseye yani. O da bir sünneti icra için girdiğinden caizdir. Bulu çağına kadar efendim kesilebilir. Ama bunu zorunlu görmesinler. Bu sünnet ve müstehap kabilindendir. Farz vacip kabilinden değildir. Şart değildir. Yani. Ama sünnet müstehap da az bir şey değil. Hem çocuğun çoluğun başın gözün sadakası, fakirlere de dağıtılır. Sadakaya da niyet edilir. Bir başka izleyicimiz de, mezar yapıyorum günah mıdır demiş. Şimdi günah değildir. Yalnız ne diyorlar? Mezar yapmak iyi değildir yani. Yapınca çabuk girersin içine diye de bir rivat var. Ne diyor? La tu'idde li nefsike kabran. Kendine kabir hazırlama. E'idde nefseke lil kabri. Kendini kabre hazırla. Büyük bir kelam hakimdir. Fakat İstanbul'da da ortalık karıştı. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden bir mezarlık belli. Herkes hemen hemen oraya gömülürdü. Şimdi bu şehirde adamı atıyorlar bilmem nereye, çöplüğe falan. Bazı mezarlıklarına çöplükler mezarlık yapmışlar. Yok avcılar çöplüğüne bilmem nereye, yani çöplükler ıslah edilmiş. Evet. Mezar olmuş falan bir şey. Tabii insanlar da yani şehire hayır, uzak ben olmayayım. Fatiha biraz okunan, fazla yer olsun. Biraz merkezi yer olsun. Gelen geçen görsün, bana hatırlasın. 70'lerde falan konuşulurken bir Edirne kapı bilinirdi. Sur dışı vardı. Yani öyle Kozlu filan çıktığında Allah Allah, Kozlu'ya kim nasıl defnedecek filan. Kim gider dediniz ama şimdi Kozlu çok lüks oldu. Evet. Yani 20-30 milyar mezarlar var. 20-30 bin liralık mezarlar var. Şehitlikte şurada burada. Yani Eyüp Sultan da kıymetli bir yer oldu. Tabii dağ taş kabir oldu. Şu var. Üdfünü mevtâkum ve stakavmü salihîn. Ölülerinizi iyilerin arasına gömün. Şimdi kim iyi kim kötü o da karıştı da. Ama yani iyilerin arasına gömün. Bazı mezarlıklarda tabii Osmanlı'dan kalma evliya yakını yani ya civarındaki mezarlar tercih sebebidir. Mesela Ebu Eyyub el-Ensari civarı. Tabii Edirne Kapı da ona civar düşüyor şimdi artık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki benim ashabımdan herhangi biri nerede ölürlerse oradan ellerinde sancak olarak dirileceklerdir. O civardaki bütün Müslümanlar onların sancağı altında mahşere gelecektir. Ve benim ashabımdan biri bir yerde defnolunursa oranın ehline şefaat edeceklerdir. Bu hadis-i şerifler var. Hatta Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi de Eyüp Sultan hakkında yazdığı kitabında da bu hadis-i şerifi alıyor. Kaynakta vermiş. Şimdi İstanbul'da yani bayağı bir sahabe kabri var. Ama en bilinen Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Sonra Ebu Şeybet el-Hudri'dir. İkinci Ebu Şeybet el-Hudri'dir. O da hemen surun dibindedir. Hazreti Ka'b var. Meşhurdur o Ka'b bin Malik kabri. Şimdi oraya yani eskiden bir cami vardı. Arada kaldı. Şimdi oraya da mezarlık yaptılar. Onu naklettiler aşağıya. Tam Haliç'in sahilde. Kıyıya hemen bir yol var arada yol işte. Yol kenarında. O cami güzel yaptılar. Etrafında ağaçladılar falan. Hemen oradan girince surun içine. Kapısı surun altıdır. Oradan girdiğin zaman Toklu Dede mezarlığı diye geçer. Fetih ordusundandır. Ni'mel ceyş. Ne güzel ordu o ordu buyurulan. Hadis-i şerifte medih buyurulan. Ordunun erleri ve kıymetli zevat vardır. Orada 1000 kadar sahabenin çok evvelceki savaşta kırıldığı ve şehit olduğu. Hatta ekerken dikerken yani üst üste definden dolayı böyle gül bile dikemediklerini söylerler türbedarlar. O bölgede Ebu Şeybet el-Hudri'nin ki zaten Sultan II. Sultan Mahmud Adli herhalde. Adli lakaplı Sultan Mahmud var. Sultan Mahmud bu kabirlere çok merak. Kabri nur olsun mübareğin. Bütün Osmanlı sahabe kabirlerinin üzerindeki turalar Sultan Mahmud dönemidir. O Hazreti Cabir'in, Ebu Şeybe'nin. O mu ihya etmiş hep? O ihya etmiş. O Muhammed el-Ensari vardır direkt sahilde, ana caddede geçeriz sağda. Onun sahabe olduğu ihtilaflı olmakla beraber. O dönemdeki mesela yine o surun dibinde Hazreti... O Halice inişte evet, sağ kolda. Giderken, yola, Hazreti Cabir'e giderken. Gelmeden. Sağdaki daha. Türbe. Epey seneler kapalıydı şimdi açıldı. 200 sene oldu herhalde. Ziyaret olunsun çok mübarek geldiler. En azından tabiindir onlar. Çünkü sahabeyle beraber geldiler. Sahabe olmasa da sahabeyi görenden dolayı hayrul kurun karni fümmelledine elünüm. En hayırlı asır benim asrım sahabe. Sonra onları takip edenler buyurulduğu üzere tabiin tabakası oluyorlar. Sahabe olma ihtimalleri de şundan kuvvetli. Medine-i Münevvere'de gençlik dönemlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukken görenler de sahabedir. 5 yaşında gören hatırlar. 5, 4, 3 yaşında hatırlayabilir. Dolayısıyla bunlar hep görmekle sahabe olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından da yani Ebu Eyyub el-Ensari'lerin 80 yaşlarına geldiği İstanbul'a çıkan orduyla geldikleri o yaşlı dönemlerinde de 20-25 yaşlarında da bir gençlik türemiştir. Ama bu gençlik sahabenin kaydı yoktur kitaplarda. Çünkü bunlar hadis rivayet etmediği için. Yani 114 bin sahabe veda haccında bulunmuştur. Bu 114 bin sahabeye baktığınız zaman veda haccında bulunanların hepsi sahabe olduğuna göre, sahabeden olduğuna göre kitaplarda yani teracim kitaplarında El İsabe, işte İbn Hacer'in efendim Dabus'ta yazılan birçok eser, Mucemus Sahabe gibi ansiklopedik olarak da alfabetik olarak da yazılan sahabe isimlerinde 114 bin isim çıkmaz. Dolayısıyla sahabe olup da ismi kayda geçmeyen çok insan vardır. Ama bunların ekseriyeti işte olaylara karışmadığı için. Sebebi nüzüle, sebebi vurude bir hadisin, ayetin inişine sebep teşkil etmemiş oldukları için. Genç, çocuk döneminde görmekle sahabe şerefine ermiş. Dolayısıyla bu gelen ordularda Arap cami ilk inşa edilen, Araplar tarafından inşa edilen Mesleme Hazretlerinin ordusu mesela Mesleme sahabeden değildir. Kabri de orada değildir. O sembolik bir kabirdir. Arap caminin yanındaki kabri değil orası. Öyle mi? Makamdır o. Öyle mi? O da makamdır. Çünkü orada vefat etmedi. Ama orada da birçok sahabenin ibadet ettiği, zikrettiği, tabiinden zatların bulunduğu Konstantin zamanında yani ilk kurulan İslam mahallesi camisi Arap cami. İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da sahabe adedi çoktur. Ve çok olması da kuvvetli ihtimaldir. En az 3-4 kere sahabe döneminde akın olmuştur. Ebu Ayyub el-Ensari'nin vefat ettiği, şehit düştüğü dönemde de Kağıthane taraflarında, yani o Eyüp Sultan'a gelmeden oraya daha derin, yani Konstantin'in göremeyeceği dağ arkasında kalan Kağıthane dere olan yer, efendim şimdiki eski meşhur Osmanlı'nın deresi var ya, mesire yerleri olan o bölgede görünmemek üzere çadır kurmuşlar. Mesela orada Hazreti Hüseyin de gelmiş İstanbul'a. İbn Abbas gelmiş. Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Zübeyr. Yani Ebu Ayyub el-Ensari ile gelen sahabenin atları, o kadar meşhur sahabeler gelmiş ki. Birkaç kere de gelinmiş yani. Dolayısıyla birkaç kere de şeyde çarpışmalar olmuş sur dibinde. Nereden anlaşılıyor? Ebu Şeybetel Hudri'den anlaşılıyor. Çünkü surun dibinde yatıyor. Ki Ebu Şeybe'nin burada yattığına dair rivayet sahihtir. Süt kardeşi Efendimizin olduğuna dair rivayet var. Ebu Said'il Hudri meşhur sahabenin de kardeşidir. Hatta şehit olmadan evvel bütün genç sahabe, akıncılar var. Onun da sahabe olduğunu bilmiyorlar da. Tam vefat edecek, orada hadis rivayet etmiştir. İstanbul surlarının dibinde hadis rivayet edip ölmüştür. Orada şunu demiştir: ben Resulullah'ın eshabındanım. El gençler yani, oradaki mücahitlere. Ben Resulullah'ın eshabındanım. Bir hadis bende emanet, rivayet edeyim ölmeden demiştir. Ve başına toplanmışlardır, hadis rivayet almışlardır. Çünkü harp sırasında sahabe olduğunu bilmeyenler de var gençlerden. Orada o hadis rivayet etmiştir. Yani kelime-i şehadet üzere ölen cennete girdi, ne kadar günah olsa da. O müjdeli hadisleri önceden demiyorlardı. İlmi emanet gereği ölürken söylüyorlardı. Çünkü önceden hani millet güvenir de namaz kılmaz falan diye. Bu durumda o hadisi rivayet etmiştir. Ama belediye kaynaklarında da olabilir, kayıtlarda diyorlar. Ebu Şeybe ile Hazreti Kâb arasındaki o sahada bin küsur sahabe medfun bulundu. En azından birkaç sahabe kesim var. Dolayısıyla İstanbul'da ölüp de memleketine götürülenlerin durumu yani pek uygun değildir. Çünkü hiç kimsenin memleketinde böyle bir sahabe şefaatçi, böyle bir kuvvetli şefaatçi ve sancaktar yoktur. Onun için ölülerinizi salih toplumun arasında defnedin. Çünkü ölü insan diri kötü komşudan eziyet duyduğu gibi, bağırış çağırıştan vesaire, ölü de kendine azap olmasa da yandaki mezardaki azap sesinden eziyet duyar. فَاِنَّ الْمَيْتِ يَتَعَذَّى مِنْ جَارِسُّ Hadis. كَمَا تَعَذَّى الْحَيْ مِنْ جَارِسُّ Bir ara verip öyle devam edelim. Dolayısıyla yani mezar yapmanın o bakımdan bir cevazı çıkıyor. Ne bakımdan? Bilindik yerlere işte böyle önceden alıp da yine bir Ebu Ayyub el-Ensari'ye yakın, sahabeye yakın yerlerde olayım da bari şeklinde. Ama nerede gömülürse de Allah amelini biliyor, herkesin ayrı dava. Hocam, biz izleyicimiz demiş ki faiz parasıyla ev aldım. O evin kirasıyla hacca gidebilir miyim? Faiz parasıyla ev aldım. Şimdi orada şöyle bir durum var. Faiz parasıyla derken faiz alarak mı vererek mi meselesi var. Şimdi bu millet bunu karıştırıyor. Bankadan krediyle aldıkları eve faiz parasıyla ev aldım diyorlar. Halbuki faiz vererek ev alıyorlar. Faiz alarak değil. Elbette. Burada fark ne diyor? Boş alan veren... Ama dur şimdi, fark var. Fark nedir? Eğer sen faiz alarak faiz parasıyla ev aldıysan veya ekmek aldın, ne aldıysan, küçük büyük fark etmez. Bunun izahı şu: adama borç para verdin 10 lira, adamdan aldın 20 lira. Bu 10 lirayla da artı faiz, aldığın faizle de ev aldın. Bu durumda o ev fıkhen ve dinen senin değil. Faiz aldığın adamın. Ev senin değil. Tövbe ettim dediğin anda, bana geldiğin anda, hocam tövbe edeceğim, nasıl ederim dediğin anda, ben bir tövbe estağfurullah, Allah'a tövbe, Allah'ın hakkı, bir de evi ona geri vermen lazım diyorum. Burada tefecinin durumunu konuşuyoruz. Tefeci için faiz alarak, faiz parasıyla ev aldım derken, böyle bir parayla aldınsa ev senin değil zaten. Peki. Geri vermen lazım adama. Yüklü bir parası vardı, faize bankaya yatırdı. Ha şimdi. Ve oradan elde ettiği faiz geliriyle evi aldı. Evi aldı. O durumda da şahıs belli olmadığı için, bir şahıstan müşahhas para almadığı için ne oldu? Umum fakirlerin hakkı oldu. Evi yine tasadduk etmek, fakirlere sadaka vermek zorunda, yine ev onun değil. Çünkü başkalarının parası yine. Kendi parası değil. Bak, bu çok farklı bir şey söylüyorum şimdi. Evet. Ama faizle, krediyle ev aldım diyenlerin hemen hemen hepsinin kastı nedir? Faiz vererek ev aldım. Elbette. O zaman o ev senin. Niye? Çünkü bu evin bir ana parası var. Dolayısıyla sen bu ana parayı verdin. Ev de senin. Kimseden de faiz almadığın için ev senin. Orada tevbe et. İstiğfar et diyoruz ya. Öbüründe de istiğfar et diyoruz ama af olman için bir şart. Sahibine geri ver diyoruz. Banka bir gibi tür... sahibi bilinmeyenlerse genel fakirlere verecek haksız diyoruz. Haksız istiham söz konusu. O birinci kısım. Bu kısımda ise faiz vererek aldın. Faiz vererek aldınsa günaha girdin. Günaha girdinse çaresine tevbe istiğfar. Allah ile aran. Ama ev senin değil, evi geri ver. Fakirlere ver, bir fakire bağış yap demiyoruz. Çünkü ana para senin. O evin karşılığını sen parayla verdin aldın. Üstüne de bankaya faiz vermekle günaha girdin. Günaha girdiğin için çaren ne? Tevbe istiğfar. Ama burada bu ev senin değil de fakire vermen lazım. Hükmü yok. Fark çıktı. Soruya gelince kirasıyla iki halde de yani hangisi olursa da iki halde de bunun kazancıyla kirasıyla falan hacca gitmiş. Hac sahih olur mu? Efendim sahihtir. Hac olur yani borç düşer anlamında. Hac mebrur olur mu? Makbul olur mu? Olmaz. İki durumda da hac makbul olmaz. Borç eda edilir. Borç ödülü ödenir, ödenmiş olur. Makbuliyet kazanmaz. Evet. Yine size hatta iltifat... mesela ne deniyor? Seccadeyi çalsa. Çaldığı seccadenin üzerinde namaz kılsa. Namaz sahih olur mu? Namaz sahihtir. Yani vaktin borcu düşer. Ama efendim mebrur makbul olmaz o namaz. Yani borç düşmek başkadır bir de. Çünkü makbul olunca yan geliri var. Dünya kadar peki, fazileti var. Günahlarını soru. Döktürür. Şu kadar derece cennette falan filan. Bunları kazanamaz. Hiçbir benzer şey. Örneklerini bildiğim için soruyorum. Muhal farz. Meşru olmayan bir yolla elde edilmiş kılık ve kıyafetle. Kılınan namaz. Namaz. Aynı. Yani namaz borç. Sayıdır. Setri avreti yapar. Yani evet. O elbise avretini örter. Örttüğü için de namazın bir şart ya şartları yerine gelir. Ama borç da eda edilir. Haram yiyenin namazı kabul olmaz diyor. 40 gün namazı kabul olmaz diyor. Mesela içki içen. Hadis-i şerifte diyor ki şarap içen, içki içen bir dam karnında içki varken içki içmiş. 40 gün namazı kabul olmaz. Sahih hadis. Bu kılmayacak mı? Sarhoşken kılmak yasak. Ayıp olur olmaz kılacak. Öbür türlü 80 sene cehennemden her vaktine yazar. Dolayısıyla borcunu öder. Ama 40 gün namazı kabul olmaz. Ne demek kabul olmaz? Bunca yan geliri var. Günahlara kefaret, iki vakit arasını temizlemek, cennette şu kadar derece falan. Dolu bu kadar hadis var fazilet. Bunların hiçbirini kazanamaz. Ancak borcunu öder. Fakat bir konuya daha gelelim. O da nedir? Tabii ki bunun çalıntı seccadede veya gasp arazisinde. Gasp arazisinde kıldığı namaz sahih olur. Yani borç düşer ama mekruhtur. Hal böyle olunca nedir? Kerahatle kılınan namazın iadesi evladır. Şimdi farzı terk edilerek kılınan namazın iadesi farz. Vacibi terk edilerek kılınan namazın iadesi vacip. Sünnet terk edilerek kılınan namazın iadesi sünnet. Müstehap terk edilirse iadesi müstehap. Mekruh vaziyette kılınan namazın iadesi müstehap yine. Yani iadesi evla. Çünkü ne gibi? Başı açık kıldı. Namaz olur. Yani kadın için demiyorum ha. Erkek için farkındayım. Erkek için aman ha. Yok izleyici anlamıştır. Yani, tamam. Güler anlamıştır. Erkek başı açık kıldı mekruh. Sonra takke buldu. Taktı kafasına. Bunu bu şekilde kılması müstehaptır. Yani müstehaptır. Çünkü takkesiz kılmak mekruh olur. Sıkışık abdestle kıldı. Sıkışık abdestle kıldı. Mekruhtur. İadesi müstehaptır. Kolları böyle yarım kol falan kıldı. Mekruh. İadesi müstehaptır. Ondan dolayı mesela biz Mekke Medine'de de kılınan namazların iadesi hep sorulur. Hem itikadi sıkıntı var. Evet. Hem itikadi sıkıntı var hem ameli sıkıntı var. Çünkü onların mezhebi farklı olduğu için ameli kesir. Onlarda acayip hareketler. Saate bakarlar, şey yaparlar. Onlar da imamlar da tülbent takıyor ya. Evet. Onları böyle yaparlar, kapatırlar. Hatta bazı kere ekranda canlı yayınlar. Şimdi artık beş vakit vermeye başladılar canlı yayınlar. görülür yani imama baktığın zaman da hareketler burası toparlamak bir iki elle. Mesela fıkıhta ameli kesir iki elle harekette bakarsan namazda mı dersin adam ameli kesire girer. O Hanbeli mezhebinde mesela buna müsaade olabilir. Dolayısıyla o noktadan dolayı da iadesi şart. Yani iade etmeden namaz olmaz böyle bir şey denmiyor. Ama dediğim bu kaideyi iyi düşünmek lazım. Kerahatle kılınan bir de kadın erkek karışıklığı. Hele hac zamanında falan izdihamlarda tamamen ön saflarda mutlaka kadın var. Dolayısıyla kerahatle kılınanın iadesi evladır. Burada da böyle bir hac yapmış sahiptir. Şudur budur ama tabii ki helal mal ile tekrar etse şöyle bir, evladır. Sonuç çıkmış oluyor. Yani hac veya umre döneminde Kabe'de Mescid-i Haram'da kılınan namazların iadesi evladır. Evet. Şarttır demedik bak. Anladım. Ama dünya kadar kerahat var. Konuların içerisinde. Ama işte malum hani Selahattin camiler diye tabir edilen padişahların yaptırdığı camilerde büyük alanlarda işte bir takım şeyler hoş görülür mecburiyet tahtındadır filan diye. Bu da o çerçevede düşünülmez. Bir de itikadi sorunlar var. Allah göktedir itikadı var. Allah göktedir itikadı var direkt. Yani Vahhabi itikadı. Tabii itikadi sorunlar da var. Evet. Dolayısıyla ama bu da tabii yani mecburi demiyoruz bak. Anladım. Yani biz bunu normalde de diyoruz. Mesela imam şimdi bizim bu camilerdeki imamlarda da adam diyor ki hemen diyor ayakta diyor abdesti bozar bozma kalkıp abdest alıyor diyor. Bu imamın arkasında kılınır mı? Ben ne bileyim ya. Adamın ondan sonra istibra yapması lazım. Yaşa kadar adım atacak bilmem ya da pamuk kullanacak falan filan. Adam da bunu görüyor hala da beraber abdest almışlar yani. Bu durumda benzin imama uyulmaz cemaatsız kıl denme diyemem ki ya. Ama ve lakin böyle bir şüphe arız olduğu noktada iadesi iyidir. Yani bu genel bir kaidedir. Mekke Medine'de mahsus değil ki. Evet. Efendim. Çok bir şikayet var böyle. Evet. İmamlar hakkında yani mahalli bir de yakın cami yok. Mecburum ben bu imama. Ama itikadı bozuk. Mesela diyalogçu. Adam diyor ki yahu Hristiyan cennete girecek diyor. İmam. Yani adam bunu geliyor bize soruyor. Yahudi Hristiyan'ın cennete gireceğine inanıyor diyor bizim imam diyor. Yani şimdi ne yapacak bu millet ya? Böyle imamlar da var. O zaman hani Karadeniz'in dediği gibi dininin kıymetini bil sıcak Ramazan gününde. Allah muhafaza etsin. Yani o zaman şimdi sözü elfazı küfür. Ne gerek var Müslüman olmaya sorusu. Müslüman olmaya ne gerek var? O sonra sen efendim yok efendim biz peygambere inanmayı şart koştuk. Şart koştum deme. Müslüman olmayı şart koştun mu? Ben sana onu soruyorum. Yani kendi bütün dinleri bırakacaksın, Müslüman olacaksın. Sadece onun gereklerine ittiba edeceksin. Bu şart var. Bir de şimdi Muhammed Resulullah demek şart, iman şart koştuk biz diyerek yine sıyrılmaya çalışıyorlar. Yani devamlı iki durak arası. Ama Muhammed Resulullah demek Müslüman olmak ona demek biz kabul ediyoruz. Öyle ama mi? Bunlar ara bir yol buldu yine mübarek. Demin dedim menzile beynel menzileteyim. Bunlar Mutezile'den ilham alan adamlardır. İki durak arası bir durak ama korsan durak. Belediyenin kabul etmediği bir durak koymuşlar oraya. O durakta nedir? Efendim Muhammed Resulullah'mış, yalancı değilmiş, o da Resul'müş, o da peygambermiş ama aması yok işte. Aması Müslüman mısın? Hem Hristiyanım hem Müslümanım. O nasıl oluyor? Birden olmaz. Olur, bana göre olur. Nasıl oluyor? Ona da yalancı demiyorum, ona da yalancı demiyorum. Ama Müslümanlığın gereklerini yapmak zorunda değilim. Yapsam da Hristiyanlığın gereklerini de aynı zamanda yapıyorum. Bu ne acayip bir şey? Demin itikad risalesinden ders yapacağım da baştan bir giriş yapayım derken zaten çıkış yaptık. 10 dakikada bitti yani. Mevzuya gelemedim. Mesela orada bir şey yazıyor kitapta. İlmi kelam kitaplar. Diyor ki efendim kafirlerin kutsal bayramlarını bayramlarında tebrik kastıyla hediyeleşmek küfürdür. Bak tebrik kastıyla. Kutsal bayramlar. Geçen bir bayramları vardı. Paskalya vardı. Bütün Müslümanlar abdestli, namazlı, yetkili, yetkisiz oradaydı. Bu kadar olmaz ki ya. Yani bunu tebrik etmenin de bir gereği yok ki ya. Tamam özgürlükse özgürlük. O da bayramını kutlasın. Ben de bayramımı kutlayayım. Ama şimdi dini bir merasim, şirk merasimi yani. Allah'ın oğludur denilen bir itikat. Bu, ama şimdi farkı anlayalım tabii. Tebrik kastıyla. Tebrik ne demek? Mübarek olsun. Nasıl mübarek olur lanetli iş yani şimdi. Yani bunlar ince meseleler. Niyete de burada önem veriyoruz. Hani şimdi Noel meselesi. Evet. Ameller. Adam zaten yılbaşıdır okturduk iki çekirdek çitledik bir leblebi yedik yavru mu olduk kardeşim demesin şimdi. Biz onlara yavru olduk demiyoruz. Şimdi o başka. Ama bir Noel'i tebrik. meşru görmek o ayrı. Yoksa artık bir örf adet gibi oldu. Tamam, caiz değil. Caiz değil başka da. Yani tekfir işi ağır iştir. Önüne gelene de kafir oldun dersen yani, sen kafir evet, olursun çıkarsın. Yani o kadar. Onun için biz o kadar şey gitmiyoruz. Hatta önümüzdeki haftaki derste inşallah işleyeceğiz. Bilmemenin mazeret olduğu noktalar. Adam Kur'an'da ayet olduğunu bilmiyor ki. E inkar ediyor bu sefer. Hemen gavur oldun deme adama. Bak bu Kur'an'da geçiyor, dikkat et kardeşim de. Adam da estağfurullah derse nedir ayet, inceler, araştırma payı var. Bakar Kur'an'da varsa tamam dediği anda buna kafir oldun denmez. Cahillikten dolayı insanlar kim biliyor bütün Kur'an'ın muhtevasını? Evet. Yani kim biliyor derken çok az kişi biliyor. Bundan dolayıdır ki yani öyle hemen de insana kafir oldun denmez. Ama ve lakin işte imamız diyenlerden, yani imam millete kıldıran kişilerden böyle itikatlarda olanlar var. Yani ehli kitabın cennete gideceğine kâil olanlar var. Yani Müslüman olmadıkça giremez demiyor da iman etmedikçe diyor. O imandan kastı da ne? Peygamber'e yalancı dememek. E yetmez. Ona uyacak. Ben peygamber olduğuna inanıyorum dedikten sonra uymaktan başka çaresi yok. Ve ma arsellem min rasulillah yuta'a biiznillah. Her gönderdiğimiz Resulü itaat olunsun diye gönderdik. İman olunsun diye demiyor bak. İtaat olunsun diye. İmandan ileri geçiş var orada. Abdullah bin Selam Müslüman olunca ona ne de buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem artık cumartesiye tazim yok. Cuma'ya tazim var. Deve eti, deve sütü helal. İçeceksin, yiyeceksin. Çünkü Yahudi'ydi evvelce. Orada haram idi. Ya burada bu hadisler açıkça bunu beyan ediyor. Böyle iki durak arası bir durak var. Millet de diyorlar işte hoca efendi bizim fitneye soktuğunda işte diyalogçulara kız verilmez demişim de bilmem. Ben öyle rastgele demiyorum ki onu. Bir insan Müslüman olmayı şart koşmuyorsa bunu bahsediyorum ben. Yoksa gidip papazla görüşmüş. Görüşür. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Bunu dikkat edelim yani. Şimdi papazlarla, hahamlarla görüşülebilir. Uluslararası ortamlarda veyahut özel vatan içinde. Ne için? İşte terör olmasın, birbirine sıkıntı olmasın, papaz öldürülmesin. Değil mi? İslam'a saldırı olmasın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edici karikatürler gibi olaylar çıkmasın. Bu gibi görüşmeler, toplantılar bunlar uygundur. Ama sen papaza kalkıp ne mübarek adamsın, benden evvel cennete gideceksin, hadi döşürün önümüze de bize de şefaat et dersen orada, biz de sana da yani irtidat damgasını vurmak zorundayız. Evet, orada çarşı karşı biz diyorsun. Burayı ayırıyoruz. Bu ayrımı bilsinler ona göre. Öyle adama şirk demek, kafir demek kolay bir şey değil. Ondan sonra bize iftira etme, yalan konuşma, konuşma. Öyle cevaplar vermekle kaça mal yüzüm yok. Son arayı verelim hocam. Değerli izleyiciler. Son bölüm mü bu? Son arayı daha yeni başladık. Bugün de hızımızı alamadık hiç evet, ya. Bugün hızınızı alamadığınız anlaşılıyor hocam. bir başka izleyicimiz de sabah namazlarına kalkmaya çok niyetleniyorum ama kalkamıyorum. Çok istiyorum. Ne yapayım? Efendim diyor. Kardeşim şunu kitabı okuyacaksın. Herkese okutturacaksın. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Allah rızası için herkes bunu okusun. Memlekette namazsız adam kalmayacak inşallah. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi bir takım adamlar gördüm. Kendi kafalarını vuruyorlar. Irmaklar gibi kanlar akıyor. Ölümlerini çağırıyorlar. Ey Cibril bunlar kimdir? Namaz kılarlar ama vaktinin dışında kılarlar. Yani sabah namazını bu kişi kılıyor benim anlattığım. Öyle anlaşılıyor. Kalkamıyor uykudan. Evet. Ama o yatağa ateşin sardığını, etrafa ateşin sardığını duysa, bağırtı çıksa yanıyoruz diye kalkar. O namazın vakti geçiyorsa, güneş üzerine abdestsiz namazsız doğuyorsa 80 sene cehennem azabı hak oluyor. Daha burada neden? Bir o namazsızlar hakkında öyle rivayetler var ki burada. Hayır sabah gözeler namazı. Gözeler kuruyor ya. Namazsızlık dini yıkar diyor hadis. Dini yıkarsa dünya yıkmaz mı diyor. İsa Sinan bir kariyeden geçti. Her yer yemyeşil, göze pınar. Bir daha geçti bir şey yok. Kupkuru. Dedi ya Rabbi bu nedir? Bir namazsız geldi gözeden. Yüzünü yıkadı kurudu. Ya İsa namazsızlık ki dini yıkıyor. Dünya yıkmaz mı buyurdu. Çok bereketler kaçıyor. Evler ocaklarda rahmet kalmıyor. Namazsız olur mu ya? Tabii ki inanırsa Müslümandır ama kardeşler mutlaka kalksınlar. Hele sabah namazına kalkan o gün garantidedir. Ve hadis-i şerif güvencededir diyor. Men salle subhü fî zimmetillâh. Allah'ın sigortasındadır. Sabaha kılmayan vaktinde Allah'ın güvencesi yok ona. Her bela başına gelebilir. Açıktır. Bu çok sahih bir hadistir. Hatta Suudi Arabistan cezaevleri müdürü bir kanalda izledim. Arap kanalında. 25 sene cezaevleri müdürlüğü yaptım dedi. Her gün tutuklananlara sordum. Bugün sabaha kıldım mı 25 senedir diyor. Bir tane sabaha kıldım diyen hapse girmedi o gün. Yani bu kendimiz dedim yani. Bu Allah'ın güvencesi mühimdir yani. Sabaha mutlaka kılsınlar. Efendim, bu kitabı okusunlar inşallah. Bir izleyicimiz Kayseri'den yine size dualarını ve teşekkürlerini iletmiş. Bir başkası da yol kenarından ceviz topladık diyor. Olmaz sahibin mi? Haberi yok. Olmaz. Ne yapmamız ne gerekir? Ne yapması lazım? Sahibini bulması lazım. Helallaşması lazım. Öldüyse varisleri falan bulunması lazım. Yoksa da o miktar yani işte hesap edilip kıymeti kadar bir sadaka verilip sahiplerin hesabına hiç bulunma imkanı yoksa. Yani çünkü haktır, hukuktur öyle. Şey değil ki bu ne onun adı? Allah'ın kuşu dedi daha. Tavuk uçmuş onun bahçesine kesti yedi. Ya diyor ben ne yapayım karşı komşunun Allah'ın kuşu diyor ya. Uçtu geldi diyor Allah'ın kuşu olur mu ya? Adamın parayla aldığı tavuğu ya. Karadenizli mi? He. Evet, krediyle ev almak caiz mi diye sormuş. Buna zaten kaç defa verdik. Cevabı verdik. Caiz evet. Değil diyelim yine de. Evet. Cevap olsun. Finans kurumlarına yatırılan vadeli hesaplardan alınan kar payları. Caizdir. Onlara caiz diyoruz. Genel manada caiz diyoruz. Çünkü o işlem değil orada. Genel bir havuz var. Kar ediliyor yani. O iş yapıyorlar çünkü. Mal alıyorlar, kağıt alıyorlar. Herkese bir iş alıyorlar. Evet ama genellikle para toplanıyor. Cari faiz hadleri o faiz nispetinde. Faiz hadleri o mesele değil. Yani vereceği kar haddini o belirler. Sen de razıysan o kara alma. Fazla da verir, az da verir ama yani teşvik olsun veyahut da örnek emsal teşkil etmesi bakımından ona o civarda dolanıyorlar. Evet. Adam da diyor ki hiç bunlar niye zarar etmiyor da bize zarar yansımıyor. Kardeşim kağıt fabrikası yanıyor öbür fabrika yani çalışıyor. Yani ortak havuz olduğu için yansımaması doğaldır. Çünkü çok iş var. Bir kalem iş olsa onun batmasıyla herkese zarar yansır. Banka faizi haram mı diye sormuş. Tabii haramdır bir izleyici. Ya ne diyeceğiz yani? Bir başkası yeni doğan çocuk için kurban kesilmeli midir? Akika kurbanı. Şart manasında kesilmeli değildir. Sünnetle müstehap olarak kesilmesi uygundur, sevaptır, fazilettir. Hocam cuma hutbede Allah'ım İslam'a Müslümanlara yardım et duası okunurken cemaat amin sesli denmez. Hanefi mezhebine göre amin sesli denmez. Kalpten amin denecek, dil konuşmayacak. İmam hutbeye çıkarken, ayaklanıp çıkarken sünnet namaz biter, namaz kesilir. İmam elhamdülillahi diye başladığı anda konuşmalar kesilir. Hatta biri konuşurken öbürüne böyle işaret yapsa onun bile hutbesi bozulur. Sevap bakımından bozulur. İşaret edenin de bozulur. O yoksa birbirlerine zincirleme trafik kazası gibi işte konuşma falan sen de konuşuyorsun. O hani konuşmayın ya diyor hepsi birden gitti cumaları yani. Onun için birbirine de konuşma denmez. Bir başka izleyicimiz de anneannem çok hasta. Ama bizim millet alışmış bizim efendi hazretleri. Bak şimdi dua edeceğim. Duada kabuldür. Hutbede dua %100 makbuldür. Kabul saati gizlidir. Ama şimdi bak amin demeyin ha. Kaç kere tembih eder böyle. Ondan sonra bir dua eder amin. Ulan bak yine amin dediniz diyor. Her sefer böyle ya. 30 senedir yani. Böyle yani bizim millet. Boş bulunuyor orada yine amin. Ya kardeşim kalbinden amin diyeceksin. Namazın içinde gibi bu da. Çünkü cuma namazı 2 rekattır. Hutbede 2 rekatı teşkil eder. 4 olur. Hutbe namazdır. Anneannesinin hasta olduğunu söyleyen bir Allah izleyicimiz cemaatle birlikte hayırlı yayınlar demiş. Efendim köyde başıboş köpekler var tavukları yiyor. Vursam günah mıdır? Yani başka çareler bulmak lazım. Mümkün mertebe zararın telafisi ya tavuğunu kontrolde tutup saklamak. Yani küllü mudurun yok der. Her zarar veren öldürülür. Kaide-i külliyesidir. Ama mümkün mertebe öldürmeme cihetine gidilmeli. Başka çare yok da yani faydalı hayvan ölüyorsa tabii o zaman öldürülebiliyor. Evcil hayvanların durumu nedir hocam? Evcil hayvan yani kedi köpek evde vesaire filan. Evde köpek caiz değil. Bahçede kedi? Evin içinde caiz değil. Kedi evin içinde caiz. Tabii şöyle bir uygulama da var yalnız son yıllarda çok yaygın. Mesela evde beslenen evcil kedilerin kısırlaştırılmaları gibi bir uygulama ona var. Ona da pek cevaz vermiyoruz. Yani müsaadeye cevaz tabiata, vermiyoruz. Tabiata fıtrata aykırı. Onun zevkine mani. Hayvana bir tür eziyet. Müsaade edilmiyor. Evet. Hocam İslam'da 4 nikah var mıdır diye sormuş. Bu son dakikada sorulacak soru mu ya? Bunu haftaya bırakalım isterseniz. Bu hamur çok su kaldırır. Allah Allah. Kolay kolay bitmez diyorsunuz yani. Peki. Ya vardır ama bu bir emir değildir, farz değildir, vacip değildir. Evet. Efendim zaruretler ölçüsünde müsaade vardır. Uyd-i zevcat konusunu önümüzdeki hafta konuşalım. Hikmetleri var, şeyleri var efendim. Özellikle hikmetli tarafıyla ilgili hikmetli çok izleyicimiz var. Olacaktır. Harpler var, savaşlar var, kadın nüfus fazla kalır. İşte harp savaş olmadan da öbür türlü keyfi olarak da caiz midir? Caizdir ama şartları var. Adalet yapabilirsen yoksa ahirete yamuk çıkarsın. Bunun şartları efendim yoksa günah fazla olur. Bu şartları da yerine getirmek herkesin harcı değil. Bizim efendinin dediği gibi iki hanım idare etmek, hükümet idare etmekten zordur derdi. Yani şimdi böyle kolay mı bu işler sen efendim, ben ikinci evleneceğim. Ondan sonra ahirete yamulda gel. Bu evet. Buna müsaade. Hele bu zamanda 1000 tane harama düşersin. Dolayısıyla tavsiye edilecekti. Hele bu durumda örf adet de böyleyken bir de milleti gavur edersin. Helal değil böyle helal mi olur? Kur'an'da biz, varsa da bana ne der? Bu nikah konusunu önümüzdeki hafta daha... Yok yani vermiş olalım bunu geçsin. Ayrıntılı konuşalım değerli izleyiciler. Evet. Efendim haftanın ve sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hepinize iyi bir gece diliyorum. Hoşça kalın efendim. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.